Christie son haber. 9 Kasım akşamı ünlü sabah gazetesi Morningstar'ın büroları saat 6'ya doğru kendisine özgü bir karışıklık içindeydi. Yazı işleri müdürü Hemingway haber odasında haber sayfalarının son provasını hazırlıyordu. Belediye başkanının kabul töreni uygun bir fotoğrafla birinci sayfada manşette verilecekti kuşkusuz. Newcastle'daki mezardan çıkartılan ceset olayı düş kırıcı olmuş, doktor cesette hiçbir zehir izine rastlayamamıştı. Bu konuda kısa bir paragraftan fazlasını kullanamazdı. Öyleyse 5. sütuna başpiskoposun evlilik konusundaki görüşlerini yerleştirirdi. Eğer son dakikaya kadar yalnız köşkün esrarı konusunda yeni bir haber gelmezse... İdari bölümlerde baskı böylesine şiddetli değildi. İdari müdürün sekreteri Bayan Burley Blackwood, tuvalete gidip hafif basık ama çekici burnunu pudralamaya bile zaman bulabilmişti. Orada aynı işi yapan meslektaşı Bayan Irene Timmins'e rastlayınca ciddi tavırlarını bırakıp biraz dedikoduya başlamak da hiçbir sakınca görmedi. Bayan Timmins, "Senin Bay Johnson'ı bu yalnız köşk hikayesine vermişler," dedi. "Kremin var mı şekerim?" "Dolabımda," dedi Bayan Blackwood. "Ama rica ederim ona benim Bay Johnson'ım deme. Malım falan değil çünkü." "Öyle mi?" diye şaştı Bayan Timmins. "Oysa ben aksini düşünüyordum. Ama en iyisi kuşkusuz sen bilirsin." Bay Hemingway'in o hikayeyi kovalaması için Bay Johnson'ı görevlendirmesine şaştım doğrusu. Epey genç bir kere değil mi? Yani demek istediğim Bay Oliver kadar deneyimi yok. Bana sorarsan Jumblesa Bay Johnson değil, Bay Oliver gitmeliydi. Bay Oliver, Newcastle'da cesedin mezardan çıkarılmasını izlemeye gitmişti, dedi Bayan Blackwood. Sesinde hafif bir heyecan belirtisi vardı. O işin ardı çıkmadı ama. Hem başında neydi ki zaten? 84 yaşında sıkıcı bir adam. Ölüm onun kapısını çalmaya geç kalmış bile. Ama Jumbles'taki bu yalnız köşk. İşte benim ilgimi çeken bir cinayet. Bilmem anlatabildim mi? Kalbinden bıçakla vurulmuş zavallı kız falan. İnsan bir an bunun kendisi olabileceğini düşünüyor. Kıssadan iste, dedi Bayan Blackwood. İyi olamıyorsan dikkatli ol. Ben de bunu diyorum işte. Bu Tracy denilen adam kocası olmuş olsa bile ki yalnız hafta sonları gelmeleri, kadının öldürüldüğünü bildiği halde ortaya çıkmayışı, mektup falan yazmayışını düşünürsen garip bir koca olduğunu anlarsın. İşte bu adam kadının kocası ise peki o Fisher denilen adamla ne arıyordu kadın? Sorarım sana. Kadın öldürüldüğünde cumartesi gecesi adam oradaydı değil mi? Adamın orada ne işi vardı ve kadın bir yardımcısı falan bile olmadan o köşkte tek başına ne yapıyordu? Fisher anlattıklarından başka şeyler de biliyor olmalı, dedi Bayan Blackwood. Hiç kuşkun olmasın bundan. Her şeyi bildiğini duysam şaşmam bile. Belki de cinayeti bile o işlemiştir. Pis herif. Resminden ne mal olduğu anlaşılıyor zaten. O şişman, kaypak tiplerden. Bana sorarsan Tracy'yi de temizlemiştir. Tracy'nin ortaya çıkmayışı başka türlü açıklanabilir mi? Bak, bugünlerden birinde Tracy'nin cesedi sırtında bir bıçakla bir yerde çıkıverirse hiç şaşma. Tıpkı zavallı kadın gibi. Kızın sırtında bıçak yoktu ki. Bıçak yarası falan demek istedim işte. Ne dediğimi anlıyorsun. Her sözümün üstünde durmasan da olur. Benim dediğim buna değmez işte. Bir kız bir kere yoldan çıkmaya görsün. Ben böyle bir şey yapacak olsam İşin hakkını vermekten kaçınmazdım. Park Lane'de bir daire ya da Riviera'da falan bir villa tutardım. Her yerden kilometrelerce uzaktaki o küçük villa insana ürpertiler veriyor. Günah kadar yalnız ve garanti rutubetlidir de. Ben aydınlığı severim. Her neyse, senin Bay Johnson'ımızın, özür dilerim, bizim Bay Johnson'ımızın başarılı olacağını umarım. Ama ben yine de Bay Oliver'ı göndermelerinin daha iyi olacağı fikrindeyim. Eh artık ben gideyim. Krem'e çok teşekkür ederim. Bayan Blackwood yine yukarı mektuplarının başına döndü. Müdürünün akşam yemeği için çıktığı saat 6:45'e kadar sessiz sessiz çalıştı. Tam o da patronun ardından çıkıyordu ki telefonu çaldı. Alo? Evet, burası 148, müdüriyet. Evet, Bayan Blackwood konuşuyor. Kim? Bay Johnson mı? Nereden arıyorsunuz? Ne? Jumblies mi? Büyük bir haberiniz mi var? Kutlarım. Evet, bu hat berbat. Ne buldunuz? Külah mı? Ha? Silah öyle mi? Çok iyi. Anlamadım. Teşhis edebilir misiniz? Bir vitrinde gördüğünüzü sanıyorsunuz. Broad Caddesi. Bir iki dakika santrale söyleyeyim de Hattı değiştirsin. Hiçbir şey duymuyorum. Hey santral, şu hattı değiştirebilir misin? Hiçbir şey duyulmuyor. Bayan Blackwood öfkeyle kapattı telefonu. Genç Johnson biraz fazla olmaya başlamıştı. Böyle büyük bir haberi elde etmesi de çok önemliydi kendisi için. Kayıp cinayet aletini bulmuş ve teşhis edebiliyor. Buna talih denirdi işte. Yine de Bay Oliver'a bir fırsat tanınmamış olması çok büyük bir haksızlıktı. Bayan Blackwood paltosunu ve şapkasını giyerken derin derin iş çekti. Bu sırada yazı işleri müdürünün odasına bağlanmıştı Johnson. Her zaman olduğu gibi sigarası ağzının kenarına yerleştirilmiş olan Hemingway sert bir sesle konuşuyordu. Evet, kim dedin? Johnson mı? Tamam, öyle mi? Çok iyi. Adamı buldun mu? Ha, silahı buldun demek. Nerede? Ne yapabilirsin dedin? Teşhis mi? Nasıl? Hiç vakit kaybetme. Evet, peki dur bir dakika. Hemingway not defterini önüne çekti. Johnson, kısaca anlat bakalım. Evet. Dükkanın adını hatırlıyor musun? Peki, belki biraz sonra. Bundan kimseye söz etmedin değil mi? Tamam. Watkins, bir tarife ver bana. Alo Johnson, nereden telefon ediyorsun? Meyhaneden mi? Brinkton'a dönmek ne kadar zamanını alır? Doğruca gelmen iyi olur diye düşünüyorum. Silahı da getir ve yolda hikayeni yaz. 7.35'e yetişebilir misin? Onu kaçırırsan 8.35 var. 9.48 de burada. O da olur. Ben burada her şeyi hazırlarım. Tamam, ben gidiyorum ama Bay Redman burada olacak. Tamam. Hemingway çabuk çabuk bir şeyler yazıp baskın şefini çağırmak için zile bastı. Adam az sonra koşa koşa girdi içeri. Bill, Bay Johnson daha sonra Jamless Köşk cinayeti hakkında bir yazı getirecek. Birinci sayfada atlatma bir haber için iki sütun istiyorum. Belediye başkanını manşetten indir. O yazıları 5, 6 ve 7. sütunlara, fotoğrafı da ikinci sayfaya aktar. Perks bir fotoğrafçı ve kiliseciye ihtiyacım olacak. Acele bir iş için. Simmons gazetede mi? Bir onu çağırsın. Şimdi her şey anlaşıldı mı? Tamam. Herhangi bir konu için Bay Redman'la görüşebilirsiniz. Ha Simmons. Johnson'ın telefonla yazdırdığı haber şurada. Jumpless cinayeti. Cinayet aletini bulmuş. Ayrıntılar burada. Bir başlık hazırlayıp bile ver, oldu mu? Johnson 1-2 saate kadar silah ve diğer haberlerle gelecek. Saat 10'dan önce. Yardımcısı gittikten sonra Hemingway saate baktı. 7'yi 5 geçiyor. 7.35'e yetişeceğini umarım. Eh, bu işte bu kadar. O tren kazası hikayesini getirin de bir bakalım şimdi. Saat 7.25'te gazeteye bir sakinlik çökmüştü. Hemingway de eve gitmek üzere hazırlanmaya başladı. Gece haber müdürü henüz gelmediği için Hemingway yardımcısına dönüp telefonda aldığı notları verdi. Bunları geldiğinde Bay Redman'a ver. Johnson silah vitrinde görmüş. Teşhis edebileceğini söylüyor. Ancak ne yazık ki firmanın adını hatırlayamadı. Yoksa bu gece ilk araştırmayı başlatabilirdik. Ama yine de belki o geldikten sonra bir şey yapılabilir. Ben gidiyorum şimdi. Gece haber müdürü Bay Redman saat 10'u birkaç dakika geçe gazeteye geldi. Saat 7.30'da ne var ne yok diye kapıdan şöyle bir uğramış. Johnson'ın daha bir süre gelemeyeceğini öğrenince nerede bulunacağını bildiren bir not bırakıp yine gitmişti. Şimdi önüne getirilen raporları inceliyordu. Bu Jumbles hikayesi ne oldu dedi birden. Daha gelmedi efendim. Neden? Johnson erken trenden çıkmadı. 9.48'de gelecek sanırım. Brington'dan 8.35'e binmiş olmalı. 9.48 mi? Şimdiye kadar burada olmalıydı. Gidip neler olduğunu öğrenin çabuk. İstasyondan telefon etmesi gerekirdi. Gidip bakın, belki de muhabirler odasındadır. Johnson muhabirler odasında değildi. Gazeteye de gelmemişti. Saat 10.15'ti şimdi. Baskı şefi Bill asık bir suratla kapının önünde belirdi. Baş sayfa için ne düşünüyorsunuz Bay Redman? Az sonra ihtiyacım olacak. Yarım saate kadar baskıya geçmeliyiz. Victoria istasyonunu arayayım mı? Diye sordu Redman'ın yardımcısı. Belki de tren geç kalmıştır. Ne zaman geleceğini öğreniriz. Peki. Johnson zamanında yetişemezse Hemingway'in notlarından bir şeyler çıkarız. Redman sinirli bir tavırla zile bastı. Elimizdekilerden bir yazı çıkartacak kimse var mı bu ortalıkta? Bay Oliver, Newcastle'dan döndü efendim. Yukarı gönder. Morningstar'ın ileri gelen cinayet muhabiri uzun boylu, kızıl saçlı Oliver odaya girerken müdür yardımcısı da istasyonu çıkartabilmişti. 9.48'in geciktiğini ve saat 10'da perona girdiğini söylüyorlar efendim. Tanrı cezasını versin. Eh, elimizden bir şey gelmez. 10 dakikaya kadar yetişemezse sen bir şeyler yazarsın. İşte notlar. Silah bir ağaç kovuğunda bulunmuş. Jansa bunun Bond Street'te bir mağazadan alınmış olduğunu sanıyor. Fotoğrafsız idare ederiz artık. Hem de belki de Jansen arıyordur. Telefon durmadan çalıyordu. Redmond açıp dinledi. Sonra neşeyle Oliver'a döndü. Victoria istasyonu arıyordu. Bir telefon kulübesinde bir ceset bulmuşlar. İyi bir hikaye çıkabilir. Gidip bir bak. Hemen telefonda durum bildir. Oliver koşarak çıktı odadan. Sonra saat 10:20 geçiyordu. 10:25, 10:30. Haber odasında telefon ısrarla çalmaya başladı. Alo, Morningstar, ben haber şefi. Kim? Oliver efendim, Victoria'dan arıyorum. Telefon kulübesindeki ölü bizim Johnson. Sırtından bıçaklanmış. Tam kalbi üzerinden. Jamless cinayetindeki bir yara. Notları ve getirdiği bıçak çalınmış. Cesedin üzerinde de cinayet aleti yoktu. Katil kendisini izleyip elindeki kanıtları almak için öldürmüş olmalı. Ben işe devam ediyorum. Aman tanrım diye bağırdı Redmond. Johnson öldürülmüş. Jamless cinayeti katili öldürmüş. Bir an şaşkın şaşkın baktı çevresine. Sonra gazetecilik damarı ağır bastı. Parmakları zillere uzandı. Hikayemiz bu. Simmons'u gönder çabuk. Dizginciler hazır beklesinler. Peter yazmaya başla. Hikayeyi aceleyle, hevesle dikte etmeye başladı. Manşet yazıcısının kalemi uçuyor gibiydi. Morningstar muhabiri bıçaklanarak öldürüldü. Jamless katili Londra'da. Kanıtları elde etmek için gazeteciyi öldürdü. Ceset telefon kulübesinde bulundu. Redmond başını salladı. Bunu acele dizdir. Biri de hemen yukarı gönder. Johnson'ın bir fotoğrafını arayın gazetede. Anası varsa gidip bir konuşma yapın. Sevgilisi falan var mıymış öğrenin. Varsa onunla da konuşun. Çabuk olun, salak salak durmayın karşımda. Baskı şefi Bill yukarıdan hayatının gururu olan baskı makinelerine bakıyordu. Kalıphaneden daha sıcak gelen kurşun kalıplar yerlerine yerleştirilmiş, silindirler sıkıştırılmış, hazırlıklar tamamlanmıştı. Saat tam 11'di. Elini düğmeye uzattı. Hazır mısınız? Hazırız. Başlayın. Düğmeye basıldı. Makineler giderek artan bir gürültüyle canlandılar. Gazete kağıdı silindirler arasından çıkmaya başladı. Yüksek bina gümbür gümbür sallanıyordu. 2 milyon Morningstar neşe içinde hep birlikte şarkı söylüyorlardı. Büyük habere kavuşmuşlardı sonunda. Geraldine Tracy'nin öldürülmesinin ilk soruşturması 11 Kasım Çarşamba sabahı yapıldı. Eski şapkasını gözlerine kadar indirmiş Oliver salondaki yerini titizlikle seçmişti. Yanında orta yaşlı şişmanca bir kadınla zayıf ve ekşi suratlı bir arkadaşı vardı. Oliver oldum olası meraklı yabancıların fikirlerini ilginç bulurdu. Şişmanca kadın her şeyden kuşkulanan, söylenen her söze bir karşılık bulan ve böylece de yanındakini ateşli konuşmalara iten tiplerden biriydi. Şuradakiler tanıklar dedi kadın. Oradaki Fisher, kız arabasıyla gezdiren adam. Epey içkili görünüyor değil mi? Fisher o değil dedi arkadaşı. Fisher'ın resmini bu sabah gazetede gördüm. O değil. Maria, sen de her şeyi bilirim diye geçinirsin. Karşısına melek çıksa ondan bile kuşkulanacaksın. O Fisher diyorum sana. Bak, bak tırnaklarını yiyor. Bir insanın aksi karakterli olduğunun kanıtı derler tırnak yemeye. Yüzü biraz soluk gibi. Olur tabii. Milletin kendisi hakkında ne dediğini tahmin ediyordur. Sümüklü böceğe benziyor değil mi? Hani salatanda bulunca mideni kabartan o pis hayvanlara. Benim yeğenim buna çok benzeyen bir adamla evliydi. Bak şimdi aklıma geldi. Kızcağız aniden ölüvermişti. Yemek zehirlenmesi demişlerdi. Ama şimdi düşünüyorum da... Maria kararlı bir tavırla başını salladı. Katil değil o. Yok canım, bunu da nasıl anladın bakalım. Ancak bu noktada oturum açıldığından bayanlar susup boyunlarını ileri uzatarak bir heyecan dalgası içine bıraktılar kendilerini. Hazırlık soruşturmasının ilk gerekleri yerine getirildikten sonra birinci tanık çağrıldı. Bu siyahlar giyinmiş, başının arkasına siyah kadife bir kumaş tutturmuş inanılmaz derecede şık bir kadındı. Adınız Mary Evans mı? Sorgu yargıcının sorusuna karşılık kadın adının Mary Evans olduğunu, Madame Evanald adı altında kadın şapkacılığı yaptığını söyledi. Ölü kadını o teşhis etmişti. Adı Geraldine Potts'tu. kendi yanında çalışıyordu ve 3 ay önce işten ayrılmıştı. Bildiği kadarıyla evli değildi ve bir erkek kardeş dışında herhangi bir akrabasından söz ettiğini işitmemişti. Jüri, başkanı bir sorusu olduğunu belirtti. Kendisini iffetli bir kız olarak mı tanınırdınız? Aa, Madame Evenal da böylesine eski bir dille sorulmuş bu soruya ne yanıt vereceğini bilemedi. Ne demek istediğinizi anlamadım doğrusu. Bayan Potts, iş saatleri içinde çok aklı başında bir insandı. Bunun dışında bir şey söylemek aklımın ucundan bile geçmez. Peki ya iş saatleri dışında? Bu beni hiç ilgilendirmez. Bildiğim bir şey yok. Hiçbir şey. Madame Evenalda'nın ardından Henry Wauhan Fisher çağrıldı. Hiç kuşkusuz apaçık bir şeydi bu. Fisher pek de ağam şağam biri değildi. Oliver, bu ukala tipler çabuk bozulurlar diye düşündü. Fisher'ı iş alanında kurnaz ve varlıklı biri olarak hayal edebiliyordu. Ön görüşü ve iş bilgisi için saygı gören biriydi. Servetinin temelinde Birmingham'da ucuz mücevherat satışı yatıyor. Yine Bay Fisher'ı Savoy Oteli'nde bir ziyafet verirken görebiliyordu. Hafif kızarmış yüzlü, dost tavırlı, şampanyanın parasının kimden çıktığını çok iyi bilen, eli açık bir adam. Ama parasının değerini almasını bilen biri. Üçüncü bir Fisher daha var mıydı? Öldürmek için bıçaklayan kıskanç bir aşık. Bu dünyada hiçbir şey olanaksız değil diye düşündü Oliver. Sorgu yargıcı Bay Fisher'a yardımcı olmaktaydı. Bu konuda deneyimli olan Oliver bunun ne anlama geldiğini biliyordu. Polis Bay Fisher'ın keyfini kaçırmak istemiyordu. Hikayesi yüzeysel olarak kesinlikle kabul görecekti. Evet, Bay Fisher cumartesi günü Bayan Tracy'yi görmeye gitmişti. Kocasının evde olmayacağını biliyordu. Adam ürkekçe duruyordu ama korkacak bir şey yoktu. Rahatsız edici sorulardan kaçınılıyordu. Hayır, Bay Tracy'yi hiç görmemişti. Bildiği kadarıyla Bay Tracy gezici satıcıydı. Sorgu yargıcının yol göstermesiyle cumartesi akşamının olaylarını anlatmaya başladı. Arabasıyla köşke saat 9'da varmıştı. Kapıyı çalmış ama açan olmamıştı. Sonunda canı sıkılmış, kapıyı açma girişiminde bulunmuştu. Açık olduğunu görünce çok şaşırmıştı. İçeri girip ışıkları yakmıştı. Küçük holden oturma odasına girerken ayakları Bayan Tracy'in cesedine çarpmıştı. Uzun bir süredir kadının ölmüş olduğundan kuşkusu yoktu. Peki sonra Bay Fisher diye sordu yargıç. Bir süre sonra Brington'a döndüm. Fisher alnını kuruladı. Ayıp dedi şişman kadın. Diğerleri de mırıltıyla ona katıldılar. Lütfen susun dedi yargıç. Polise hemen başvurmadınız öyle mi? Hayır. Anlıyorum. Fisher birden konuşmaya başladı. Çok büyük bir darbe olmuştu benim için. Çok büyük. Kalbim biraz zayıftır. Kalbimden hastayım. Uzun bir süre arabayla dolaşıp ne yapmam gerektiğini düşündüm. Anlıyorum dedi yargıç. Bir tek sözcükle kınamaya çalışıyordu karşısındakini. Polisin getirdiği kısıtlamalardan hiç hoşlanmazdı. Ama sonunda polise gittiniz değil mi Bay Fisher? Evet, sonunda. Gece yarısında polise telefon ettim. Anlıyorum dedi yargıç üçüncü kez. İçini çekti. Hepsi bu kadar Bay Fisher. Ardından polis kanıtları sunuldu. Telefon edilmesi üzerine yerel polis saat birden az sonra köşke gitmişti. Arkadan Glade Sharp tanıklığa çağrıldı. Ölen kadının hizmetçisi miydiniz? Hayır, ben gündeliğe gelirdim. Ne kadar zamandır köşkte çalışıyorsunuz? 1-2 ay oldu. Bayan Tracy'yi sağ olarak en son siz mi gördünüz? Ne çıkar bundan? Lütfen size sorulan soruları yanıtlayın. Bayan Tracy'yi en son ne zaman gördünüz? Saat 3'te. Her zamanki gibi giderken. Genellikle o saatte mi giderdiniz? Hayır. Daha erken çıkardım ama o gün hafta sonu için biraz fazla yemek hazırlamamı istediğinden o saate kadar kalmıştım. Pazartesine kadar da bir daha dönmeyecektiniz öyle değil mi? Bayan Sharp kaba bir biçimde göz kırptı. Ne sanıyordunuz? Ayak altında olurdum sonra. Lütfen sorulan sorulara açık yanıt verin. Pekala. Genellikle böyle mi çalışırdınız? Bayan Tracy, oyun oynayacağı zamanlar evet. Sorgu yargıcı bir daha itiraz edecek oldu ama sonunda Bayan Sharp'ın kendi bildiğince tanıklık etmesinin daha doğru olacağını düşündü. Hafta sonu için bir konuk bekleniyordu, öyle mi? Evet. Bayan Tracy bunun kim olduğunu söyledi mi? Kocası olduğunu söylemişti ama ben yutmadım tabii. Ne demek istiyorsunuz? Gelenin Bay Fisher olduğunu biliyordum. Kocası olsaydı o kadar zahmete girmezdi. Gelen Tracy olsaydı bile bu onun kocası olduğu anlamına gelmezdi. Size öyle şeyler anlatabilirim ki... Lütfen yalnız benim sorularımı yanıtlayın. Bay ve Bayan Tracy'nin evli olmadıkları konusunda kesin bir bilgiye sahip misiniz? Kesin bir bilgi dediğiniz şey yok sanırım ama ben neyin ne olduğunu bilirim. Yalnız hafta sonları gelen ve kendilerini gezici satıcı olarak tanımlayan beyler. Ne biçim koca? Bu kadar yeter. Bayan Tracy'yi saat 3'te gördüğünüzü söylemiştiniz. Hali normal miydi? Hemen hemen. Üzüntülü ya da sıkılmış olabilir miydi? Hayır. Aksine ben çıkarken manikür yapıyordu. Bay Fisher'ın geleceğini çok iyi biliyordum. Olaydan ne zaman haberiniz oldu? Ertesi gün. Teyzem söyledi. Enişten meyhanede duymuş. Çok şaşırdım doğrusu. Ne dedim? Öldürülmüş mü? Teşekkür ederim Bayan Sharp. Soruşturma tıbbi kanıtların sunulmasıyla son buldu. Bayan Tracy'ye ucu sivri keskin bir araçla vurulmuş, kalbi delinmişti. Kendi kendine vurmuş olamazdı. Doktor bunun nasıl bir silahla yapıldığı konusunda bir şey söyleyemiyordu. Silah falan da bulunmuş değildi. Cesedi sabah saat 1.30'da muayene etmişti. Ölüm anını 6 saat öncesine göre söyleyebilirdi. Kesin bir saat verilemezdi. İlk soruşturmaya bir hafta ara verildi bundan sonra. Barry Blackwood gibi pek çok kişi Oliver'ın çekici olduğunda hemfikirdiler. Bunlardan biri de Bayan Glace Sharp oldu. Kadın konuşmaya o kadar meraklı olduğu halde nasıl olup da bütün dinleyicilerini bir kenara atıp bu dost bakışlı kızıl saçlı genç adamla Lido kafede karşılıklı oturduğunu anlayamamıştı bile. Oliver, Bayan Sharp'a şöyle bir baktıktan sonra çay, bisküvi ve pasta ısmarladı. Bayan Sharp, dişlerini kötü görünümlü, üstü yeşil krema kaplı pastaya batırırken Oliver konuşmayı açtı. Esaslı bir gösteriydi bugünkü. Sorgu yargıcının işini bilmediğini sandım doğrusu. Siz onun bilerek bastırmaya çalışmasıyla çok değerli bir tanıklık yapmaktan yoksun kaldınız. Ben de bunu düşünüyordum, dedi Bayan Sharp. Beni ikide bir susturdu. Bütün bildiklerimi bir söyleseydim. Başını birkaç kez salladı. Ama sizin gibiler söyleyemezler, dedi Oliver. Bir bakışta sır saklayan bir tip olduğunuzu anlamıştım. Bunu nasıl anladınız bilemiyorum ama haklısınız. Biliyor musunuz? Daha ilk baştan beri o ikisi hakkında kuşkularım vardı. Hep hafta sonları gönderilirdim. Sonra bir de pazartesi sabahları geldiğimde evin halini bir görseydiniz. Bir çay kaşığı bile yıkanmamış. Her şey üst üste, mutfakta yığılı. Kadının kendisine verdiği o havalar çok sinir bozucu bir şey olmalı, dedi Oliver. Tracy nasıl biriydi? Onu bir kere gördüm. Sıradan bir erkek işte. Benim gibi mi? Çok şakacısınız. Sizin gibi ha. Kızıl saçlarınızdan sizi nerede olsam tanırım. Ama Tracy herkes gibi bir insandı işte. Esmer mi sarışın mı? Esmerce. Uzun mu kısa mı? Orta boylu. Gözleri ne renkte? Mavi. Hayır, kahverengi. Ama bilemeyeceğim doğrusu. Hiç yaklaşmadım ki yanına. Kız kıkırdadı. Oliver pasta tabağını uzattı. Bir tane daha alın lütfen. Alayım bari. Kız bir ekler pastası aldı. Vücutça bir sakatlığı yoktu herhalde. Topallamak falan gibi yani. Hayır, dedi Glade. Ama bıyığı vardı. Anlıyorum. Ortaya çıkmaması çok garip değil mi? O mu ortaya çıkacak? Yani siz... Elbette. Ondan başka kimi öldürmüş olabilir ki? Peki Fisher denilen dostumuz? Bay Fisher bir beyefendidir. Anlıyorum. Oliver ele sıkıştırılan sterlinleri görür gibi oldu. Öyle tabii. Tracy öldürdü onu. Kavgaları bitmezdi zaten. Ben kulağımla duymuş değilim kuşkusuz ama o pazartesi sabahları ağzından bir iki şey kaçırırdı zaman zaman. Erkekler hep kendi istedikleri olsun isterler. Bir kadını Allah'ın belası bir yere kapatmaya bayılırlar falan filan. Tracy'nin geldiği gün yine kavga ettiler. Kadının dediğine göre çok kıskançmış. Haklısınız sanırım, dedi Oliver. Kadınların sezgilerine güvenirim. Ben yine de Tracy'nin öldürülmüş olduğunu düşünüyorum. Kırlarda bir yerde yatıyor falan gibi. Üçüncü cinayet de... Sabah mutluluğu diyen garson kadın yanlarında beliriverdi. Oliver içinde bir parça ananas, bir iki çilek, çikolata, fındık, bir parça muz ve bir gün öncesinin eriklerinden kalanının yerleştirildiği pembeli beyazlı dondurmaya dehşetle baktı. Kadınların sezgileri olmasına şaşmamalı diye mırıldandı. Buna ihtiyaçları vardır. Bay Oliver, siz hiçbir şey yemiyorsunuz. Perhizdeyim. Köşkte yaşamak epey sıkıcıydı herhalde. Ben olsam ödüm patlardı. Otobüse kadar yürümek gerek ve otobüs de saatte bir geçiyor. Brighton'a inmek 45 dakika sürüyor. Olacak şey mi bu? Erkekler bencildiler. Bunun önlemenin olanağı yok. Bir kızı arkadaşlarından ayırmak ve ondan sonra bütün gün tek başına bomboş oturmasını istemek. Tabii ki o da Bay Fisher'la ilişki kurdu. Doğrusu hiç suçlamam onu. Çok iyisiniz. Pek saygın bir yer olmadığı için kalmamam gerekirdi orada. Ama ben oldum olası iyi huyluyumdur. Çok şey ses çıkarmadan baş eğmişimdir. Daha geçen cuma kıyameti koparttı kendisine ait mücevherli bir saç tokasını deniyorum diye. Bunun ona ne zararı olabilirdi sanki? Üstelik ben onun evde olmadığını sanıyordum. Çok kötü, dedi Oliver. İnsanlar hakkında çok şey biliyor olmalısınız. Son hanımınız nasıl biriydi? Catesby idi adı. Kedi gibi aksi. Ben... Şahane çikolata, dedi garson kız. Güzel görünüyor değil mi, dedi Glace. Oliver ürperdi. Hayatında bu kadar iğrenç bir şey görmemişti. Gözlerini kaçırarak Catesby dedi. Monmouth Caddesi'ndeki Catesby'ler mi? Hayır. Maidstone Caddesi 18 numarada Bayan Walter Catesby. Dediğim gibi ne diyordum kuzum ben? Oliver o anda heyecanla iskemlesinden fırlamaya karar verdi. Saatine baktı. Eyvah, çok önemli bir randevumu unuttum. Bayan Sharp, izin verirseniz hemen gitmek zorundayım. Şahane çikolatanın etkisinden hala kurtulamamış olan Glades, elbette dedi. Oliver garson kıza para verip koşa koşa çıktı kahvehaneden. Londra'ya dönmeden önce yapacak işleri vardı. İşe Maidstone Caddesi'ne gitmekle başladı. Bayan Catesby ile görüşmesi mümkündü. Oliver acele bir yatalak kız kardeşi uydurarak Glades Sharp hakkında bilgi istedi. Dev gibi bir kadın olan Bayan Catesby etkileyiciydi. Tehlikeli. Çok tehlikeli. Size şu kadarını söyleyeyim. Bay Oliver, kız konuşur hem de durmadan konuşur. Oliver, o kadarını kendisinin de tahmin etmiş olduğunu belirtti. Kontrol etmeye kalkıştığınızda da hemen aksilenir. Kin besler. Çok garip rastlantılar oldu örneğin. Gece açık bırakılan gaz. Yalnızca gaz faturamızı şişirmek için. En sevdiğim süs eşyalarından bazılarını da bile bile kırdı. İnsan bir şey kanıtlayamıyor kuşkusuz. Kızın namuslu biri olup olmadığından da kuşkuluyum. Çok garip görünüşlü erkeklerle gördüm sokakta. En son çalıştığı yere bakın. Belki de orasını kız kardeşinizden saklamıştır. Yalnız köşkte. Bay Oliver, sorarım size. Namuslu bir kız bir cinayete karışır mı? Kötü huylarına gelince, doğrusunu söyleyeyim, herhangi bir eşyam kaybolmadı ama yine de böyle bir şey diyecek olsanız hiç şaşmam. Hiç. Bana öyle terbiyesiz kanıtlar verirdi ki. Kısacası güvenilir biri değil, dedi Oliver. Söylediklerinin tek sözcüğüne bile inanmamayı adet edinmiştim. Hizmetçiler konusundaki değişmez kuralımdır bu. Bu konuda çok geniş deneyimlerim var. Onları sürekli değiştiririm. Çok doğru yapıyorsunuz. Bayan Ketsby bir elini uzatarak güle güle dedi. Bizzat sizin gelmenize sevindim. Yazılı bir referans isteseydiniz, onun dürüst ve güvenilir biri olduğunu söylemek zorunda kalacaktım. Dil, kalemden çok daha güçlüdür Bay Oliver. Buna inanmaya başladım diye Oliver kadının yanından ayrıldı. Londra'ya dönmeden akşamın bu saatinde bomboş olan cinayet yerine de bir kere uğradı. Glace'in dediği gibi ıssız bir yerdi burası. Johnson'ın büyük buluşunu yaptığı ağaç kovuğunu pek güçlük çekmeden buldu. Ne yazık ki telefonda ayrıntılarıyla anlatmamıştı. Ama en yakın meyhaneden telefon etmiş olmalı ve işitilmekten korkarak çok az konuşmuş olmalıydı. Sözleri işitilmiş miydi acaba? Ya da biri onu bıçağı bulduğunda görmüş müydü? Oliver Hafifçe ürpererek çevresine bakındı. Köşk birkaç yüz metre ilerideydi. O yana doğru yürümeye başladı, birden solunu tuttu. İleride pencerelerden birini açmaya çalışan bir insan gölgesi vardı. Gazeteci sessizce koştu çimenler üzerinde. Adam irkilerek arkasına döndü. Oliver el fenerini adamın yüzüne tuttu. Karşısında orta yaşlı, yanağının birinde çirkin bir yara izi olan bir adam vardı. "Kimsin sen?" diye adam hırladı. "Sen neden o pencereden içeri girmeye çalışıyorsun?" Adam bir an şaşırdı, sonra pis pis güldü. "Neden girmeyecekmişim ki? İddiaya girerim ki senden çok hakkım vardır buna. Bu köşk Geralt'ın Tracy'nindi. Ben de onun kardeşiyim. Arthur Potts'adım. Şimdi ne diyeceksin bakalım?" Brington'daki ilk soruşturmanın ertesi sabahı Oliver, Morningstar'a dönmüş, yazı işleri müdürü Hemingway ile cinayet konusunu tartışıyordu. Öğleden önce olduğu için ortalık epey sessiz sayılırdı. Hemingway muhabirlerini çeşitli işlere göndermiş, telefonda bir haber ajansı ve bir fotoğrafçılık ajansıyla kavga etmiş, kendisine değeri biçilemeyecek bilgi satmak isteyen birkaç kişiyle görüşmüştü. Şimdi odasında bir aşağı bir yukarı gidip geliyordu. Masasının üstünde küllükte, günlük İzmarit Dağı yükselmeye başlamıştı bile. "Bu Potts'ta kim oluyor?" diye sordu. Oliver hikayesinin ortasına gelince. "Kardeşiymiş ha, bu işin içinde bir iş var." "Ben de öyle düşündüm. Ama bana anlattıkları pek mantıksız gelmedi. Her gece Southampton'dan Le Havre'ye kalkan gemide kamarotmuş. Bana Southampton adresini de verdi. Tabii öyle suçüstü yakalanınca bir açıklama yapma gereğini duymuştu. Yıllardır kız kardeşinden haber alamamıştı. O öğleden sonra bir iş için Brington'a geldiğinde ilk soruşturmanın haberini gazetede okumuş, öldürülen Bayan Tracy'in kızlık kadının Geraldine Potts olduğunu öğrenmiş. Kız kardeşinin Evan Alda'nın mağazasında çalıştığını da biliyormuş. Bu yüzden kendisini durumu açıklayan biri çıkabilir diye köşke kadar yürümüş. Çevreye bir göz atmak için içeri girmeye çalıştığını inkar etmedi. Sonra gemisi saat 11'de kalkacağı için Southampton'da o 7:15 trenine yetişmek zorunda olduğunu söyledi. Kendisiyle kente dönmeyi önerince itiraz etmedi. Yolda konuştuk. Le Havre seferini ben çok iyi bildiğim için bu konuda kendisini sıkıştırınca gerçeği söylediğini anladım. Evet diye Hemingway homurdandı. Onun yerinde sen olsaydın sen de aynı hikayeyi uydurabilirdin yani. Peki gerçeği söylediğini nasıl kanıtladın bakalım? Sözünü ettiği trene bindiğini gördüm. Sonra demiryolu şirketinin Southampton limanındaki bürosunu telefonla arayıp gemilerden birinde kamarot olarak çalışan Potts adında birini aradığımı, bana yardım ederlerse minnettar kalacağımı söyledim. Arthur adını ve adresini verdiler. Adamın verdiği adresle eşti. Sonra da çalıştığı geminin o gece 11'de kalkacağını bildirdiler. Ondan sonra Potts'u kafamdan çıkardım attım artık. Biraz kaypak bir adamdı ama doğru konuşuyordu. Hemingway kaşlarını çattı. Sanırım haklısın. Üstelik bu olaya Potts'un da karışmasını istemiyoruz. Durum apaçık. Boş yere esrarengiz kardeşleri karıştırmasak da olur. Katil Fisher'dır. Daha uzaktan belli oluyor bu. Anlattığı masala bak hele. Hiç bu kadar saçma bir şey duyulmuş mudur? Cesedi bulduğunu polise hemen bildirmemiş. Önce durup düşünmesi gerekiyordu çünkü. Sıkacağı palavraları yutulabilir, bir biçime sokması gerekiyordu tabii. Biliyorum dedi Oliver. Dışarıdan bakınca öyle görünüyor ama yine de insan başkalarının üzerinde bıraktığı izlenim etkisinde kalır. Bence Fisher'da öyle bir hava yok. Hemingway, sen polis muhabiriyken ve de herkesi fersah fersah geride bırakırken bir insanın suçsuzluğuna inandın mı? Bir daha onun aleyhindeki kanıtlara başını çevirip bakmazdın bile. Hemingway acı acı güldü. Doğru. Her zaman ön sezilerime göre hareket eder, çoğunlukla da başarılı olurdum. Ama Fishering kadar sağlam bir durumla hiç karşılaşmadım da diyebilirim. Üstelik senin ön sezilerine de fazla bir güvenim yok. Eğer bunu söylememe kızmazsan. Peki ama neden başkasından kuş kullanılmıyor? O zehir dilli hizmetçi Glade Sharp'tan biraz kuş kullanılması gerek sanırım. Evde yalnız yaşadığı kadını temizleyen ilk hizmetçi o değil nasıl olsa. Sonra söylediğim gibi ölü kadının kocası Tracy'yi katil yapmak için elinden geleni ardına koymadı. Zaten onun söylemesine gerek kalmadan da adamdan kuş kullanılabilir bence. Hem de herkesten çok. Hemingway kıs kıs güldü. Bu sonuca nasıl vardın bakalım? Tracy ya da ona benzer biri. Olaydan önce ya da sonra onlar oralarda görülmedi. Kızın söylediği gibi eve de pek sık gelmezdi zaten. Gezici bir satıcı olarak 100 mil ötede de olabilir. Fisher'ın oraya gitmesi de o hafta Tracy'nin eve gelmeyeceğinin bir kanıtıdır. Buna ne buyurulur bakalım? Bilemiyorum. Bir cinayet olayında genellikle bir şey bilmeden işe başlarız, değil mi? Peki şuna bir yanıt ver öyleyse. Cinayet işleneli 4 gün oldu, 4 gündür gazeteler bundan söz edip duruyorlar ve kadının kocası hala ortaya çıkmadı. Bunda şaşılacak bir şey yok, dedi Hemingway. Adam aslında bir başkasıyla evliyse, ki durumdan öyle anlaşılıyor, bu işe karışmaya hevesli olmayacaktır. Tam o anda masanın üstündeki telefon çaldı. Hemingway telefonu açtı. Karşısında çıkan adamı 15 saniye kadar dinledikten sonra da ya 500 lira alabileceğini ya da cehenneme kadar yolu olduğunu söyleyerek kapattı. Oliver konuşmasını sürdürdü. Tracy'in kadının kocası olmadığını sanmamız için hiçbir neden göremiyorum ben. Dün karnını tıka basa pastayla doldurduğum o kıskanç ve kötü düşünceli kadından başka kimse böyle bir şey ileri sürmedi. Evli olup olmamaları da önemli değil. Bir cinayet nedeni olarak Fisher'ı düşünebilirsin. Şu anda da elimizde bundan başka işe yarar bir neden yok. Hemingway sabırsızlıkla omuzlarını silkti. Sen gerçekleri göz önüne almadan konuşuyorsun. Fisher'ın cesedi bulduktan sonra yaptığını söylediği şeyler kuşku uyandırıyor zaten. Kendisinin Brington'da oturduğunu biliyoruz. Katilin Johnson'ı Brington'da bekleyip onunla aynı trene binmesinin ve Londra'da da öldürmesinin kolay olduğunu biliyoruz. Bana göre az şey değil bu bildiklerimiz. Şimdi sen hemen Fisher'ın ardına düş ve Johnson'ın öldürüldüğü gece neler yaptığını öğrenmeye çalış. Kendine göre bir hikayesi vardır kuşkusuz. İlk cinayetten kuşkulu olanları polis sorguya çekmiş olacağına göre şimdiye kadar polise ifade vermiş olmalıdır. Bu da dişe dokunur bir hikaye olmalı. Yoksa Fisher şu anda serbest olamazdı. Bu hikayeyi öğren Oliver. Oliver o öğleden sonra saat 4'te Bay Fisher'ın Brington'ın North Caddesi'ndeki firmasını arıyordu. Mağazayı bulmak güç olmadı. Brington'ın en lüks kuyumcusu değilse bile öyle görünmeye çalıştığı kesindi. Vitrini ve dış görünüşü epey pahalıydı. Bir tatil kentinde rastlanacak ucuz ve çirkin parçalar arasında gerçekten çok iyi ve pahalıları da vardı. Mağaza köklü ve sağlam bir iş yeri havasına sahipti. Oliver, burasını böyle yapan eğer Bay Fisher ise o zaman adamın işini iyi bildiğini düşündü. Oliver mağaza yakınlarındaki bir gazeteciden bir akşam gazetesi aldı. Gazeteciyi konuşturmak bir uzman için pek güç değildi. Bir süre at yarışları hakkında konuştuktan sonra Oliver sözü istediği konuya getirdi. Şu Fisher ve Flensburger mağazası. İlk soruşturmada tanıklık eden Fisher değil mi bu? Genç adam epey hayranlık duyduğu Fisher hakkında konuşmaya hazırdı. Anlaşıldığı kadarıyla Fisher de genç adamın spor adını verdiği at yarışlarına meraklıydı. Zaman zaman kendisine esaslı ipuçları verirdi. Mağaza çok iş yapardı. Yan iş olarak da tefecilik yaptığı söylenmekteydi. Biraz hovarda olmak bir kusur değilse Fisher sevilen bir kişiydi. Onun evli bir kadınla dostluk kurmasına kimse şaşmamıştı. Zaten bu ilk aşk serüveni değildi. Ama cinayetten sanık olmak, işte buna kimseler inanmazdı. Herkes Fisher'ın karınca bile ezmeyeceğini bilirdi. Adam iyi yüreklilik simgesiydi. Üstelik Bay Fisher hoşuna giden kızları bıçaklamakla bir şey kazanmazdı ki. Adam evli değildi ve hovda gayet lüks bir dairede oturuyordu. Oliver az sonra kuyumcu mağazasından içeri girip mesleki kartını uzatarak Bay Fisher'ın kendisini birkaç dakika kabul edip edemeyeceğini soruyordu. Oliver'ın beklediği gibi Bay Fisher hiç de isteksiz değildi bu görüşmeye. Oliver'ı birkaç dakikadan çok daha fazla bir süre için kabul etti. Fisher görünüşe bakılırsa kaygı duyan tiplerdendi. Yuvarlak yüzü ve hafif brillantinli bıyığıyla belki normal zamanlarda neşeli görünebilirdi. Ama şimdi yüzünde kaygının çizgileri belirmişti. Ve bakışları ruhsal bir gerilim altında olduğunu gösteriyordu. Mağazanın ardında özel yazılı bir kapıdan girerken şöyle bir doğruldu. Pahalı kravat iğnesini düzeltti. Konuğunu ortasında cilalı bir masa ile pencere önünde üst camlı bir çalışma masasının bulunduğu orta boy temiz bir odaya aldı. Bu odayı ortağım kullanır dedi. Özel işlerimiz için müşterilerimizi alırız buraya. Daha rahat edeceğimiz benim odama gidelim. Camlı birer kapıyı açınca daha küçük ve daha sıcak bir odaya girdiler. Büyük bir yazı masası olmasaydı İnsan kendini sanat zevkleri konusunda pek iddiası olmayan varlıklı bir insanın çalışma odasında sanabilirdi. Oliver'a pahalı bir prosa sunan Fisher, Morningstar'ın temsilcisine iyi karşılamaktaki nedeni konusunda dürüst davrandı. Benden kuşkulanıldığını biliyorum. Durumumun açıklığa kavuşturulmasında en çok benim çıkarım var. Bu yüzden kamuoyuna açıklayabileceğiniz her şey önce beni memnun edecektir. Beni tanıyan herkes bu iki cinayetle hiçbir ilgimin olmayacağını çok iyi bilir. Ama beni tanımayan pek çok insan var. Ne zaman yüzümü ortalıkta gösterecek olsam yan yan bakıyorlar. Bu iş iyice bozdu sinirlerimi. Bildiğiniz gibi bütün sorun o zavallı gazeteci Londra'da öldürülene kadar geçen süre içinde benim nerede ne yaptığım. Eğer onu öldürmemişsem öteki cinayetten de suçlanamam. Evet, bir kanıtın her iki cinayet için geçerli olduğu düşünülüyor dedi Oliver. Başlayalım o halde. Önce şunu söyleyeyim. Flensburg ile yeni bir ortak alma konusu üzerinde uzun zamandır konuşmaktayız. Bu adam pazartesi günü hiç beklemediğimiz bir anda telgraf çekip salı sabahı Brighton'da olacağını ve ortaklık konusunu konuşmaya geleceğini bildirdi. Flensburg hesap kitap işinde benden beceriklidir. Ancak iş için yurt dışında bulunduğundan hesapları benim hazırlamam gerekiyordu. İşimizin bazı bölümleri gizli olduğu için yalnız biz iki ortak bakarız bunlara. Söz aramızda bu anlattıklarımı yayınlamayacaksınız sanırım. Elbette ki hayır dedi Oliver. Gazete bayinin tefecilik konusundaki sözlerini hatırlayarak. O gece burada çalışmam gerektiğini anlamış ve buna sevinmiştim. Hiç olmazsa kendimi işe verip cumartesi gecesinin o korkunç serüvenini bir süre unutacaktım. Bütün defterlerimi falan bu odaya yığıp çalışmaya başladım. Memurlar gittiğinde burada tek başıma çalışıyordum. Her akşam temizliğe gelen kadın vardı içeride. Saat 7'de Royal Cambridge Oteli'ne telefon ettim. Beni iyi tanırlar orada. Şef garsondan bana yiyecek bir şeyler ve yarım şişe Pommery göndermesini söyledim. Bir saat sonra gönderilmek üzere tavuk kızartması ve Camembert peyniri ısmarlamıştım. Yemeği getiren adamın sesini duyunca işi bıraktım. Saat 8'i çeyrek geçiyordu. Tepsiyi dışarıdaki odaya masanın üstüne bırakmasını söyledim. Saat 9'dan sonra da gelip boş tepsiyi alacaktı. Sofrayı hazırlarken havadan sudan söz ettik. O gidince yemeğe oturdum. Yemek bitince de buraya dönüp çalışmama devam ettim. Bir süre sonra garsonun gelip tabakları aldığını duydum. Saate bakmamıştım. Garsona da geldiğinde beni rahatsız etmemesini söylemiştim zaten. Ama o camlı kapıdan içeride ışık yandığını görebiliyordu. Paltom ile şapkam da dışarıda yazı masasının üstündeydi. Hepsi bu işte. Saat 11'i çeyrek geçe işi bıraktım. Biraz hava almak istediğimden holdaki evime kadar yürüdüm. Eve kaçta vardığımı kesin olarak söyleyemeyeceğim ama saat yarım falandı sanırım. Bir kadeh bir şey içip öylesiye yorgun olarak yattım. Hepsi bu. Fisher sözünü bitirince konuğuna baktı. Oliver, Fisher'ın bu iştenlikli havasının eğer gerçek değilse o güne kadar görmüş olduğu en iyi taklit olduğunu düşünüyordu. Ama yine de prosundan son bir nefes çekerek doğrusu garsona tepsi almaya geldiğinde siz rahatsız etmemenizi söylemeniz talihsizlik olmuş dedi. Bunu bilmiyor muyum sanıyorsunuz? Beni görmüş olsaydı kimse beni 8.35 treniyle Londra'ya gitti sanmayacaktı. Sanki cüzdanlıymışım gibi kaçmayacaklardı benden. Bay Oliver, eğer dürüst davranırsanız size anlattıklarım beni temize çıkarmaya yeter. Bu yüzden kamuoyunca bilinmesini istiyorum zaten. Burası yürüyerek 10 dakika uzaktır istasyondan. Arabam garajdaydı. Taksiye binmiş olsam kolaylıkla öğrenilirdi. Garson yemeğimi bıraktıktan sonra istesem de trene yetişemezdim. Tabii garson gider gitmez koşa koşa ben de arkasından gitmediysem. Ancak yarım millik yokuşu koşarak çıkacağım günler neyse ki epey geride kaldı artık. Üstelik temizleyici kadın mağazada çalışıyordu. Kapıdan çıkmış olsaydım beni göreceği kuşkusuzdu. Sonra bir de yemek var. Garsonun da tanıklık edeceği gibi yemeğimi sonuna kadar yemiş, şarabımı son damlasına kadar içmiştim. Oliver karşısındaki endişeli yüze dikkatle baktı. Adamın yalan söylediğine yemin edemezdi. Hikayenizde hiçbir açık nokta yok Bay Fisher dedi. Daha fazla zamanınızı almak istemiyorum ama bir soru daha soracağım. Bu bana anlattıklarınız konusunda polis ne düşünüyor? İyi şeyler düşündüklerini umuyorum dedi Fisher ayağa kalkarken. Kontrol için yeni ortağımızın adını adresini aldılar. Temizleyici kadını sorguya çektiler. Garsonu da yarım saat sıkıştırmışlar. Adamcağızın sonradan bana anlattığına göre isterseniz siz de kendisiyle görüşebilirsiniz. Öğle saatinde Cambridge'e gidin. Kapının tam karşısındaki masalara bakar. Hep gülümseyen, sivri çeneli ufak tefek bir adam. İyi günler Bay Oliver. Sizinle tanıştığıma gerçekten memnun oldum. Bir pro daha almaz mıydınız? Hayır mı? İyi günler o halde. Aklınıza gelen bir şey olursa hiç çekinmeden gelebilirsiniz. Oliver'ın şişmanca gazeteci dostu, Fisher'ın mağazanın kapı önünde elini hararetle sıkmasından sonra yeni bir saygı duymaya başlamıştı gazeteciye. Oliver dükkanın önünde dururken, "Sizi pek seviyor galiba," dedi. "Ya polis ya da gazetecisiniz sanırım." "Evet, basındanım," dedi Oliver. "Söylediğin gibi Fisher temiz. Uzun uzun konuştuk. Bana şirkete yeni bir ortak alacaklarını bile söyledi." "Öyle öyle," dedi genç adam. "Salı günü adam geldi. Londra'dan çok şık bir arabayla hem de. Arabayı şuraya köşeye park etti. Sürücüsü buraya geldi. Konuştuk biraz. Patronunun aklı yattığı takdirde de bu işe gireceğini anlattı." Oliver bir saat sonra Royal Cambridge Oteli'nin lokantasındaydı. Yemek için saat biraz erken olduğundan neşeli garson kendisine zaman ayırabildi. Tepsinin Fisher'ın bürosuna götürülmesi saati konusunda kuşku yoktu. Garson saat 9'u çeyrek geçe gidip boş tepsiyi almıştı. İç odada ışık yanıyordu. Fisher'ın paltosu ile şapkası yandaki yazı masasının üstündeydi. Yemeklerin hepsi silip süpürülmüştü. "Yalnızca bana bir bahşiş bırakmıştı," dedi garson. "Polis gibi sakın siz de yemeği alelacele yediğini sanmayın efendim. Benim gibi meslekte eski bir garson yemeğin nasıl yendiğini tabağa bir bakışta anlar. Teşekkür ederim efendim, iyi akşamlar." Otelin telefon kulübesine giren Oliver, Londra'da gece haber şefi Redmond'ı aradı. Ama Redmond, muhabirin lafını ağzına tıkadı. "İlk trenle buraya gel ve yolda hikayeni yaz. Burada sana ihtiyaç var. Cinayet aleti bulundu." "Cinayet aleti mi bulundu? Nerede?" Victoria istasyonunda telefon kulübelerinden birinin üstüne atılmış. "Çok kurnazca bir şey," dedi Oliver. "Basit de. Parmak izi var mı?" "Polis bizi kan kardeşi ilan etmedi," dedi Redmond. "Johnson'ın bulduklarını kendi saklamasına çok kızdılar. Çok dikkatli olmamız gerek. Ama anladığım kadarıyla parmak izi falan yokmuş." "Olması da olanaksız," dedi Oliver. "Eldivensiz katillerin çağı geçti artık. Cinayet aracının ne olduğu hakkında bir bilgi var mı?" "Yeşim taşı başlı doğu işi bir iğne." Bu sözler kulağına yabancı değildi. Trende Oliver not defterini çıkarıp doğu işi altına da Bond Caddesi ve Arabi'de Ara diye yazdı. Ertesi sabah saat 11'de Bayan Burley Blackwood'un telefonu çaldı. Meslektaşı Bayan Timmins anlamlı bir gülüşle "Senin Bay Oliver'ın," dedi. "Bayan Blackwood," dedi Burley. "Alo?" Oliver konuşuyordu. "Acı bir sonuç bildiriyorum. Polis beni tersledi. Hoş görünüşüm ve kibar davranışlarımla herifleri yumuşatamadım. Ama parlak fikirlerim var. Bu hançer ya da iğne Bond Caddesi'nden alınmışsa bunu satan iki yer var. Takurami ve Arabi. Doğu işleri ancak bu ikisinde satılıyor. Bridge'deki ustalığıma dayanarak bunun Arabi'den alındığına bahse girebilirim. Mağaza sahibi dostumdur. Bir doğulu insanın dostu olunca da yardım eder. Elinden geleni yapacaktır benim için." "Güzel bir fikir," dedi Beyrıl. "Beni bu konuda konuşmak için mi aramıştın?" "Birlikte yemek yemeyi önermek için aramıştım. Bond caddesinden değerli bilgiler kopartabileceğini duyarsan daha çabuk kanarsın diye düşünmüştüm. Kandın mı?" Her ikisinin de bildikleri bir lokantada buluşmayı kararlaştırdılar. Arabi mağazası Bond Caddesi'nin Piccadilly Meydanı'na açılan tarafındaydı. Oliver mağaza sahibini görmek istedi. Birkaç dakika sonra uzun boylu resmi giyimli bir adamın ardından mağazanın arkasına doğru yürüyordu. Bay Arabi konuğuna bir iskemle işaret edip sigara tuttu. Kendisi de oturdu. Bir süre doğunun sessizliğine saygı gösterdiler. Hemen konuşmaya başlamak ayıp sayılırdı. Ama mağazanın havasının etkisinde kalan Oliver, "Yapalım da bitsin." Batılı düşüncesini uygulamakta gecikmedi. "Zamanınızı almak istemem," diye söze başladı. Bay Arabi eliyle zamanı bir yana salladı. Görüldüğü kadarıyla bütün gün orada oturup sigarasını tüttürebilirdi. "Mümkün olursa bana yardım etmenizi rica edecektim." "Size her zaman yardım hazırım," dedi diğeri. "Şu yalnız köşk cinayeti hakkında. Dün gece cinayet aracını Victoria istasyonunda buldular. Buradan alınmıştı, değil mi?" Arabi başını salladı. "Evet, Scotland Yard'dan gelen müfettişe bildiğim her şeyi anlattım." Bunu tarif edebilir misiniz? Aslında bir hançer değil, bir iğne. Başında yeşim taşından bir topuz olan uzun madeni bir iğne. Taşın üstünde iç içe geçmiş bir çift balık var. Bir nehir tanrısı. Peki, seyrek rastlanan bir parça sanırım. Bu ülkede öyle olabilir. Zaten pek alıcısı yok ama çıktığı yerde çok kullanılır. Kadınlar saçlarına takarlar. Genellikle ikisini birden. Uzun bir yaşam ve doğurganlık için nehir tanrısı ile ölümsüzlük için yılan tanrıçası. Nehir tanrısı bu kez pek işe yaramamış öyleyse, dedi Oliver. Belki de hakarete falan uğramıştır. Küçük not defterine nehir tanrısının laneti diye yazdı. Okurlar arasında esrarlı doğu büyülerine tutkun çok büyük rağbet olduğunu biliyordu. Doğunun modası batının modası oluyor, dedi Arabi. Ben o iğneyi bir kadının saçları için satmıştım. Bundan nasıl emin olabiliyorsunuz? Satın alan bay öyle demişti. Uzun saçların moda olmaya başladığını ve kadınların da barbarca şeyleri takıp takıştırmak için bir neden aradıklarını söylemişti. Bu bay nasıl biriydi? Brillantinli bıyıklı, şişmanca. Fisher ve Flensburger şirketinin ortağı. Brinkton'da. Bana kartını verip indirim yapmamı istedi. Çok garip, dedi Oliver. Her nedense alışverişin bu kadar açık olmasını beklemiyordu. Peki bu alışveriş ne zaman oldu? Geçen cuma, saat 5 sularında. Cuma öğleden sonra. Camdasaki cinayetten bir gün önce. Bir iki dakika daha oturup düşündükten sonra kalktı. Sakin ve meraksız olan Bay Arabi'ye de kalktı. Minnettarım, dedi Oliver. Bir şey değil, rica ederim. Şey, Oliver duraksadı. Cinayetlerin bu iğneyle işlendiği konusunda kuşku yok, değil mi? Müfettişin bir kuşkusu yoktu. İğne yuvarlak değil, üç köşeliydi. Ayrıca bir de çıkıntısı vardı. Ben cerrahlıktan biraz anlarım. Bir doktor yara konusunda yanılmaz. Yarım saat sonra Oliver ile Barley karşılıklı oturuyorlardı. Garson siparişlerini alıp çekilince diye sordu Barry. Başardın mı? Oliver başını salladı. Arabiden alınmış. Şahane. Barry'in heyecandan yüzü kızarmıştı. O gece hatları öyle karışıktı ki Bay Johnson'ın ne dediğini duyamıyordum bile. İlk önce Broad Caddesi dediğini sanmıştım. Bir yanlışlık yapsaydık feci olurdu. Bir kadının kocasının işine tüm kalbiyle bağlı olmasına inanırım, dedi Oliver. Sen çok iyi bir gazetecisin. Barry, bunun geleceğimiz için çok hayırlı olacağına inanıyorum. Sen neden söz ediyorsun kuzum? Evlilikten. Konuşacak daha ilginç bir şey bulalım, olmaz mı? Oliver mağazadaki konuşmasını anlattı. Gördüğün gibi şimdi her şey yerli yerine oturdu sonunda, dedi. Fisher'ın olay saatinde başka yerde bulunduğunu, nasıl kanıtladığını bilemem ama bence suçlu odur. Cuma günü iğneyi aldı. Cumartesi kız öldürüldü. Evet, kesin gibi görünüyor. İyi ama kartını verip indirim istemesi. Tam bir delinin yapacağı bir şey bu. Barry o kanında değildi. Hayır, bu yalnızca cinayetin önceden tasarlanmış olmadığını gösteriyor. İğneyi kıza bir armağan olarak aldı. Eve gittiğinde kavga ettiler. O da batırıp öldürdü. Şey, evet, olabilir ama yine de öyle değil. Öyle değil de ne demek? Kuramsal olarak doğru ama Fisher için yanlış. Fisher o tip bir insan değil. Olabilir. Her insanın bir de karanlık yanı vardır. Görünmeyen bir yanı. Gizli ben mi? Belki de haklısın. Zincire vurulmuş kaplan. Oliver bir an düşündü. Sonra çatalını ekmeğine sapladı. Bir nokta var ama. Her iki cinayetin de aynı insan tarafından işlendiğini biliyoruz. Gerçekten biliyor muyuz bakalım? Diyelim ki bir Bay Johnson'ı öldürmek istemiş olsun. Bir süreden beri bunu istiyor hem de. Birden böyle bir fırsat ele geçiyor. Johnson yanında bir cinayet aletiyle kente gelmekte. Aynı aletle öldürülmüş olarak bulunursa herkesin aklına bir tek şey gelir. Öteki cinayeti işleyen katil tarafından öldürüldüğü tabii. Oysa iki cinayetin birbiriyle hiçbir alakası yok, dedi Oliver. Ha, bir nokta daha var. Fisher'ın lehinde olup kimsenin aklına gelmeyen bir şey. Neymiş o? Cinayet aleti Johnson'ın elindeydi, değil mi? Fisher onu Brinkton'dan beri izliyorsa iğne elinden nasıl alıp öldürdü onu? Çok yerinde bir noktaya parmak bastın, dedi Barry. Johnson elindeki değerli şeyi hiç tanımadığı birine vermezdi. Victoria istasyonun ortasında kavga edecek de değildi. Şu halde hiç farkında olmadığı bir an öldürülmüştür. Sanki tanıdığı biri tarafından gibi. Evet, ama trenle geldiğini Morningstar'dakilerin dışında bilen yoktu ki. Polis bile o saatlerde nerelerde olduğumuz konusunda bizlerden ifade aldı. Bunu biliyorsun ama. Bilmiyordum. Aldılar işte, adet yerini bulsun diye. Ama asıl aksayan nokta değil bu. Asıl olan... Oliver susup kızın yüzüne baktı. Biliyorum dedi Barry. Benim kuramıma başlıca itiraz. Bay Johnson'ı kimsenin öldürmesi için nedenin olmadığıdır. Aksi olsaydı dedi Oliver. Johnson'ın beni öldürmek için bir nedeni olabilirdi. Başarılı rakip. Doğrusu çok kendini beğenmişsin dedi Barry buz gibi bir sesle. Sen de insanın avcı içinden kaçan bir kadın. Kadın dedim de aklıma geldi. Johnson'ı öldüren bir kadın olmalıydı. Neden? Barry gerçekten şaşırmıştı. Daha uygun olurdu da ondan. Sırtından bıçaklamak tam bir kadın işidir. Yeşim taşlı iğne de tipik bir kadın silahı. Düşün bir kere. Johnson ile kadın telefon kulübesinde. Johnson kadına iğneyi gösteriyor. Kadın erkeğin kurnazlığına hayran. İğneyi alıyor. Zavallı adam hiçbir şeyden kuşkulanmadan telefon açmak için sırtını dönüyor ve arkasından batıyor iğne. Gözümle görüyor gibiyim. Johnson bir kadına körü körüne güvenecek bir insandı. Ama ortada kadın falan yok. Oliver derin bir göğüs geçirdi. Dediğin gibi kadın falan yok. Saatine baktı. Ben gitmeliyim artık. Gel son bir kere durumu gözden geçirelim. Birinci kuram. Her iki cinayeti de Fisher işledi. Trende Johnson'la arkadaş olup elindeki şık pakette ne olduğunu sordu. Ya da Johnson kompartımandan çıktığı bir anda çantasından aşırdı. İkinci kuram. Fisher birinci, Johnson'ın bilmediğimiz bir düşmanı da ikinci cinayeti işlediler. Johnson'ın düşmanı olacağına inanmadığımız için geçerli değil bu. Üçüncü kuram, Tracy. O senin kendi kuramın diye Beryl adamın sözünü kesti. Sen katilin Tracy olmasını istiyorsun. Neden olmasın? Bay Tracy'nin ortalıkta görünmemesi çok anlamlı. Tüm İngiltere kendisini arıyor. Ama aranıldığı bilindiğinden er geç yanlış bir adım atacak. Meğer ki... Meğer ki ne? Meğer ki ölmemiş olsun. Kısa bir sessizlikten sonra Oliver daha neşeli bir sesle "Böylece sanık listemizin sonuna gelmiş bulunuyoruz." dedi. Hayır, bir de Potts var. Kötü bir adam. Ama bu işle bir ilgisi olduğunu sanmıyorum. Eğer... Barry'nin yüzü solmuştu birden. Eğer Potts'un gerçek adı Tracy değilse... Ama şekerim yara izi... Yara izinin sahtesi de olabilir. Haklı olduğumu sanıyorum. Potts Tracy'dir. Kendisine ele verecek bir şey unuttuğu için döndü köşke. Karşısına sen çıktığında şaşırdı ama hemen uygun bir hikaye uydurdu. İlk soruşturmada bir kardeşten söz edildiğini işitmişti. Böylece o kardeş oluverdi. Ama Southampton'a telefon edip hikayesini doğruladığını biliyorsun. O da ayarlanamayacak bir şey değil. Gerçekten Potts'tur da. Köşke Trace adıyla giriyordur. İyi ama neden Trace adına tutsunlar köşkü? Diye sordu Oliver. Bu kuram kendisini çok ilgilendirmişti ama görevi gereği tüm itirazları yapmak zorundaydı. Bilemiyorum dedi Barry. Karanlık bir nedenleri olabilir. Şantajla ilgili bir şey belki de Fisher da bu işe karışmış olabilir. Oliver ayağa kalktı. Ben gidiyorum. Bu fikrini düşüneceğim Barry. Geliyor musun? Ben birkaç dakika daha oturacağım. Barry saatine baktı. Daha 10 dakika vaktim var. Bu işi düşüneceğim biraz. Oliver külüstür şapkasıyla yağmurluğunu alıp lokantadan çıktı. Yanından geçerken önlerinden masadan sert bir gazete ışırtısı duyuldu. Ses o kadar güçlüydü ki Barry'nin dikkatini çekmişti. Yanı başlarındaki masada sırtını kendilerine çevirmiş bir adam oturuyordu. Gazetesini yüzünün önünde tutmuş, dikkatle okuyor gibiydi. Barry o açıda tutulan bir gazetenin yanından geçen bir kişinin görmemesi için yüzünü saklamaya yaradığına emindi. Kız birden meraklanmıştı. Lokantadan çıkacakmış gibi yerinden kalktı. Sonra sanki yere düşürdüğü eldivenini ararmış gibi masanın öteki tarafına geçti. Böyle yaparken adamın aklına gelmeyen bir açı yakalamıştı. Durduğu yerden adamın aynada yansıyan yüzünü görebiliyordu. Adam gazetesinin ardında güven içinde oturmuş, Oliver'ın az önce çıktığı kapıya bakmaktaydı. Yüzünde garip bir ifade vardı, başarı ve de korku. Esmer, orta yaşlı bir adamdı ve sağ yanağında çirkin bir yara izi seçiliyordu. Potts'tu bu. Barry, adamın çıkmasını bekledi. Sonra izlemeye başladı. Adamın kendisini fark edeceğinden hiç korkmuyordu. Eğer adam Oliver'la kendisini lokantaya kadar izlemiş ve orada da konuştuklarını dinlemeye çalışmışsa, gazetecinin yanındaki kıza dikkat etmemiş olabilirdi. Holborn metro istasyonunun önünde durakladı adam. Yolcular dışarı çıkıyorlardı. Barry, Potts'un birinin eline bir kağıt sıkıştırdığını gördü. Bundan pek emin değildi, yanılmış da olabilirdi. Ama adam aynı şeyi British Museum istasyonunda da tekrarladı. Adam yoluna devam ediyordu. Tottenham Court istasyonunda da aynı şeyin olacağına inanan Barry, adamın yanındaydı artık. Bu kez kuşkusu yoktu. Beyaz kağıdı görmüştü. Kağıdı alan aşırı makyajlı, iyi giyimli bir kadındı. Elindeki kağıda bakmadan bilet gişesine gitti. Potts da Barry'nin arkalarından yürüdü. Potts'un nereye bilet alındığını duyamadı. Ama kendisi her olasılığa karşı 4 penlik bir bilet aldı. Hampstead platformunda üçü de metroyu bekliyorlardı. Tren geldi. Potts atladı. Yabancı kadın binerken elindeki kağıt yere düştü. Beryl eğilip aldı kağıdı ama o anda trenin kapıları kapanmıştı. Tren ağır ağır hareket ederken kağıt elinde olduğu halde istasyonda kalmıştı. Potts kendisine ve elindeki kağıda bakıyordu. Bir yandan da pis pis sırıtmaktaydı. Barry heyecanla elindeki kağıda bakınca birden düş kırıklığı ile sarsıldı. Bir broşürdü bu. Dine kavuşmak iş bulmaktan daha iyidir. Kurtulmak ister misiniz? Lord Ludgate iri yumruğunu öfkeyle masaya indirdi. Bu Tracy denilen herifi polisten önce bulmamız gerek. Yazı işleri müdürü, haber şefi, polis muhabiri ciddiyetle bu kararı onayladılar. Oliver, patronla bu toplantıya yetişmek için Barry'ni yemeğini kısa kesmişti. Üstelik adamlarımızdan biri cinayete kurban gitmiş, diye homurdandı Lord Ludgate. Conan ödülü iki katına çıkarıyorum. Pek konuşmayan bir adam olan yazı işleri müdürü başını sallamakla yetindi. Bunun bir yararı olacağını pek sanmam, dedi Hemingway. Oliver hiçbir şey söylemedi. Morningstar her attığı manşette Tracy'nin bulunması için bilgi verene 500 sterlin ödül vereceğini ilan ediyordu. Gelen bir sürü mektup arasında işe yarar bir iki şey çıkmamış değildi. Yarım düzine kadar insanın verdikleri bilgilerle Tracy'nin pazartesi sabahları Jamblus'tan Brighton'a, oradan Victoria'ya ve sonra da metro ile Charing Cross'a kadar izlediği normal yolu bulmuşlardı. Bilgi akımı burada kesilmiş. Tracy doğuya giden bir trende saptanabilmişti. Gazetenin bundan sonraki bütün çabaları boşa çıkmıştı. Oliver için bu yolculuğun en anlamlı noktası Tracy'nin Brighton'dan 9.40 trenine binip 10.59'da Victoria'da inmesi olmuştu. Gideceği yer her neresiyse bundan sonraki yolculuğu çok sonra sona erecek demekti. Eğer Londra'da işine gidiyorsa yine ilginç bir nokta ortaya çıkıyordu. O saatte işe ancak patronlar giderdi. Oliver bu kuramını ortaya koydu. Üzerinde durulmaya değer, dedi Lord Ludgate. Bir denemekten zarar gelmez. Aklına gelen her şeyi yap. Ben Johnson'ın katilini bulmasını istiyorum. Katilin Fisher olduğuna inandığını söylemiş olan Hemingway, katilin hala Trace olduğuna mı inanıyorsunuz, diye sordu. Haber şefi, iki cinayetin birbiriyle ilgili olmayabileceğini de unutmamak gerek, diye söze karıştı. Bunu düşünmedim değil, dedi Lord Ludgate. Ama inanmıyorum çünkü Jamlus yöresi dışında Johnson'ın o trenle gelmekte olduğunu yalnız gazetedekiler biliyordu. Bu yüzden bunun üstünde durmamıza gerek yok. Johnson herkes tarafından sevilen bir insandı, değil mi? Düşmanı falan yoktu. Yoksa bir zamanlar biriyle kavga ettiği hakkında bir şeyler duymuş muydum? Redmond'dan söz ediyorsunuz sanırım. Evet, bir zamanlar bir kız sorunu yüzünden araları iyi değildi. Ama ciddi bir şey değildi bu. Haber şefi o sırada çalmaya başlayan telefonu açtı. Anlıyorum, dedi bir süre dinledikten sonra. Teşekkür ederim Grace. Telefonu kapattı. Polis Fisher'ı Brighton'dan getirtmiş. Scotland Yard'a götürüyorlarmış. Tutuklanmamış ama bir şeyler var sanırım. Cinayet aleti hakkında olacak, dedi Oliver. Ben hemen oraya gitsem iyi olacak. O sabah Arabi ile yaptığı konuşmayı kısaca anlattı. Hemingway, işte yine Fisher ben demedim mi der gibi Lord Ludgate'e yeniden başını salladı. Scotland Yard'a giderken polisin Fisher'ı Londra'ya getirmesinin bir tek anlamı olduğunu düşünüyordu. İğnenin alıcısı olduğunu saptamak için Arabi ile yüzleştirmek. Fisher iğneyi satın aldığını inkar etmiş olmalıydı. Olasılıklar çok ilginçti doğrusu. Oliver'ın merakını gidermesi pek kolay olmadı. Scotland Yard'da çevrede bir dolaşınca bir kimlik tespiti yapılmakta olduğunu öğrendi. Bunun sonuçlarını mutlaka almalıydı. Bunu nasıl başaracağını düşünürken binanın giriş kapısında ufak tefek bir adam telaşla çıktı. Bir elindeki şemsiyesiyle diğer elindeki melon şapkasını kendisine kovalayan polis memuruna doğru sallıyordu. Oliver'ın konuşmakta olduğu polis çavuşunu görünce o yana koştu. Beklemekten bıktım artık. Benim zamanım değerlidir. Benim de yurttaş olarak haklarım var. Bu teşhiste benim yerimi alacak bir başkasını bulun. İşim var benim. Çavuş yanıt veremeden Oliver ortaya atıldı. Haklısınız efendim. Rezalet bu. İtirazınıza ben de katılıyorum. Yerinizi seve seve alırım. Oliver çavuşa bir dirsek atıp göz kırptı. Çavuş bir an duraksadı. Sonra izin verdi. Ufak tefek adam şemsiyesini zafer sevinciyle sallayarak uzaklaştı. İçeri giren Oliver, Arabi'nin Fisher'ı tanıyıp göstermesiyle kendisine diğerleriyle birlikte bina dışında buldu. Fisher'ın tutuklanıp tutuklanmadığını merak ediyordu. Bu konuda hiçbir açıklama yapılmadığı için elinden beklemekten başka hiçbir şey gelmezdi. Sonunda yaklaşık 2 saat sonra Fisher tek başına çıktı. Oliver kemik görmüş bir köpek gibi yapıştı adama. Dost bir yüz gördüğüne sevinen Fisher en yakın meyhaneye götürülmeye hazırdı. Oliver adamın ağzından olup bitenleri almakta güçlük çekmedi. Çok korkmuş bir insandan kendisinden biraz memnun olan bir adama dönüşen Fisher hikayesini anlatmakta ısrar bile etti. İlk başta iğneyi satın aldığını inkar etmişti. Saçma bir şeydi bu. Bunu şimdi anlıyordu. Ama korkarak o yalanı söylediğinden hikayesinden kolay kolay vazgeçmemişti. Polis de haklı olarak kuşkulanmıştı kendisinden. Ama şimdi her şeyi açıkça anlattığı için tatmin olmuşlardı. Oliver anlayışla başını salladı. Polisi tatmin etmekte ısrar eden Fisher'ın şimdi de kendini tatmin etmeye çalıştığını düşünüyordu. Polisin ise hikayeye inanıp inanmadığı pek kestirilemezdi. Fisher, polisin hiç de hoş olmayan bir kurnazlık yaparak o sabah birden bürosunda kanlı yeşim taşı iğneyi gösterip bunu daha önce görüp görmediğini sorduklarını anlattı. Fisher cinayet aletini ilk kez yakından görüyordu ve onunla gerçekten cinayet işlenip işlenmediğini sordu. Polis, onu bunu boş ver de bu iğneyi daha önce görüp görmediğini söyle dedi. O kara kan lekesine bakan Fisher da bir an kendini kaybedip görmediğini söylemişti. Satın alan kimsenin kendi kartını göstermiş olduğunun söylenmesi üzerine de bunu herkesin yapabileceğini işaret etmiş. Ancak Arabi tarafından tespit edildikten sonra iğneyi kendisinin satın aldığını söyleyince polis iğneyi cumartesi günü Jumbles'a götürdüğünü iddia ederek kendisini yeni bir pusuya düşürmeye çalışmıştı. Ama Fisher bunları yutmazdı artık. İğneyi kendisi götürmemiş, cuma günü postalamıştı. Böylece Bayan Tracy ile iğne arasında sonunda bir bağ kurulmuştu ve polis de bundan memnundu. Ama bu durum Fisher'ın hikayesini sarsamazdı. Neden mi? Çünkü paketi taahhütlü göndermişti. Makbuzu da kendisindeydi. Polis bunu da kabul etmek zorunda kalmıştı. İğneyi postaladıktan sonra bir daha ne zaman gördüğünü sormuşlardı. Ancak iğneyi bir daha görmemiş olan Fisher bunu açık açık söylemişti. Attıkları her adımda yenilgiye uğrayan polisler sonunda kendisini bırakmışlardı. Oliver polisin inanmamış olacağını ama elinde kanıt olmadığı için adamı bıraktıklarına emindi. Kapıdan çıktığı andan beri de izlenmekte olduğundan hiç kuşku yoktu. Olasılıklar ortadaydı. Ama bunlar henüz olasılıktan başka bir şey sayılmazlardı. Örneğin taahhütlü paketin içinde başka bir şey olabilirdi. Fisher iğneyi posta ile göndermiş olabilir ama Jumbles da yine onunla cinayet işleyebilirdi. O gece saat 9'da eve gittiğinde iğneyi Geraldine Tracy'nin cesedinde görüp alabilir ve daha sonra Johnson'ın bulduğu ağaç kavuğuna saklamış olabilirdi. Düşünülecek olasılıkların sonu yoktu. Ancak Oliver bu konuda tek söz bile etmedi. Fisher'dan elinden geldiğince bilgi alıp evine gönderdi adamı. Sokağa çıkarken saate baktığında 6'ya 10 vardı. Gazeteye dönüp hikayesini yazmadan önce bir telefon edebilirdi. Oliver saat 6'yı birkaç dakika geçe Evenalda'nın mağazası önüne varmış ve daha önce tanışmış olduğu kızlardan birine kapıdan çıkarken yetişmişti. Oliver yöntemlerini kişilere göre değiştirirdi. Glade Sharp için dondurma ve pasta uygundu. Ama Bayan Amatis Mainwaring'i Piccadilly Palace'da bir kokteylden aşağısı idare etmezdi. Evenalda'nın en popüler mankeni olan uzun boylu, sarışın bayan Mainwaring, kendi itirafına göre mağazada Geraldine Potts'un da en iyi arkadaşı, bayan Mainwaring, bir sürü havadan sudan söz ettikten sonra Tracy hakkında bildiklerini anlatmaya razı oldu. Ne yazık ki bildikleri o güne kadar elde edinilen bilgilerden daha fazla değildi. Geraldine kendisine Tracy'den söz etmişti. Ama kız bu konuda fazla bir şey bilmediği için bilinenlere bir şey eklemiyordu. İki kız aralarında evlilik hikayesini sürdürmüşler ancak Geraldine ne zaman evleneceği konusunda bir imada bile bulunmamıştı. Bayan Mainwaring kolay kolay aldanacak tiplerden değildi. Sorarım size Bay Oliver diyerek tuzlu bademini ısırdı. Sorarım size Geraldine evlenecek ve nikah törenine beni davet etmeyecek. Böyle bir şey olur mu hiç? Bayan Mainwaring, Tracy'nin gezici bir satıcı olduğunun da palavra olduğunu belirtti. Gerald'ın bir bu noktada epey duraksamış, sonunda adamın üstün bir gezici satıcı olduğunu, büyük şeyler sattığını söylemişti. Ama Bayan Mainwaring yine aldanmamıştı. Tracy'nin gezici satıcı olmadığını biliyordu. Hatta Geraldine'in de bunu bildiğine emindi. Geraldine'in söylediği kadarıyla tam bir centilmenmiş dedi. Peki işi ne olabilir öyleyse diye sordu Oliver. Banker falan mı? Ama Bayan Mainwaring, Tracy'nin banker olduğuna inanmıyordu. Bankere benzemiyordu çünkü. Oliver hafif sert bir sesle, neye benzediğini siz nereden biliyorsunuz diye sordu. Kendisini gördüm ben. Geraldine gösterdi. Strand'da Adalet Sarayı önünde. Başka bir beyle konuşuyordu. Geraldine onunla Charing Cross'ta buluşacaktı. Ama kendisini otobüste geçerken gördük. Oliver heyecanını saklamayı başardı. Onu gördünüz demek. Bunu bilmiyordum işte. Peki bir daha görseniz tanır mıydınız? Nasıl biriydi? Bayan Mainwaring adamı tanıyacağından pek emin değildi. Otobüste geçerken görmüştü sadece. Genç görünüyordu ama uzakta olduğu için olabilir bu. Sıradan bir insandı. Esmer değil de sarışın belki ama başında şapkası olduğundan kesin konuşamıyordu. Oliver bu tanımın Tracy'yi gören diğerlerinin tanımlarına uymadığını fark etti. Ama bunun da bir nedeni olabilirdi. Peki konuştuğunuz adamı biraz anlatabilir misiniz diye sordu. Bayan Mainwaring tam bir kadın gibi kıs kıs güldü. Bir insanın sırtında anlatacak ne olabilir ki? Gördüğüm sırt sizin sırtınız bile olabilirdi. Benim sırtımı bir kenara bırakıp acaba küçük de olsa bir ayrıntı hatırlayabilecek misiniz? Bayan Mainwaring başka hiçbir şey hatırlamıyordu. Oliver 20 dakika sonra kızdan ayrılırken düşünceliydi. Öğrendiklerini sır olarak saklamaya karar vermişti. Şu anda Bayan Mainwaring'in verdiği bilgi yararsızdı ama ileride önemli olabilirdi. Böyle bir kozu kendi elinde tutması çok daha iyiydi. Oliver, Fleet Caddesi otobüsüne atlayıp üst kata çıkınca büyük bir rastlantıyla Barry'nin sekreter arkadaşı Bayan Timmins ile karşılaştı. Bayan Timmins hemen konuşmaya başladı. Onun da bazı fikirleri vardı ve bunları Oliver'a anlatmak istiyordu. Hadi başla bakalım dedi Oliver. Katilin kim olduğuna karar verin Bayan Timmins. Ama bu çok açık dedi kız. Katil Potts'tur. Öyle mi? Oliver, Barry'nin o konudaki sözlerini hatırlayarak ilgilenmişti. Kendi kardeşi ha? Bay Oliver, bu masala inanıyor değilsiniz değil mi? Potts'un kadının kardeşi olduğuna inanamazsınız. Peki adam kiminle söyleyse? Kocası dedi Bayan Timmins. Gülmeyin Bay Oliver, bundan eminim. Yani demek istediğim mantık bunu gerektirir değil mi? Potts kadının kocasıydı ve karısıyla aşığını öldürdü. Ha, Oliver yanındaki kıza biraz daha saygı duymaya başlamıştı. Kuramı inandırıcıydı ve aleyhine hiçbir kanıt yoktu ortalıkta. Gazete çalışanlarının Tracy'yi bulana verilecek ödülün dışında bırakmaları çok yazık diye söyleniyordu Bayan Timmins. Öyle mi? Demek bu Tracy'nin nerede olduğunu siz biliyorsunuz ha? Kim olduğunu dedi kız. Çünkü kendisi değil. Yani aslında Tracy değil. Peki kim o halde? Bayan Blackwood'a söylediğim bir söz beni bu fikre itti. Barry'ye bak şekerim dedim. Bayan Tracy öldürüldü. Katil Bay Tracy'yi de öldürdü. O yüzden onu bulamıyorlar. Öldürüldü o demiştim. Ve zavallı Bay Johnson da öldürüldü değil mi? Bayan Timmins, siz ne demek istiyorsunuz kuzum? Budalalığın bu kadarına da şaşmıştı Bayan Timmins. Johnson'ın Trace olduğunu söylüyorum tabii. Mantıklı değil mi? Morningstar, Jamless cinayetini unutturmamak için elinden geleni yapa dursun, Scotland Yard'da boş durmuyordu. Baş müfettiş Bradford soruşturmanın başına getirilmiş olup odasında adamlarını toplamıştı. Genel olarak durumu inceleyeceğiz bugün diye söze başladı. Ancak bu toplantımızda ilk olarak sanık listemizi bir gözden geçirmek istiyorum. Genel durumu biliyoruz. Tracy denilen adam kızı Jamless köşküne getiriyor. Tracy arkasını döner dönmez bu Fisher işe karışıyor. Kız ikisini de aynı anda idareye kalkışıyor. Tehlikeli bir durum. Kız öldürülüyor ve müfettiş Smallpeace cinayet yerine gidiyor. Smallpeace, şimdi sen anlat bakalım. Köşke gidip çevreye şöyle bir göz attım diye Smallpeace söze başladı. Southdowns'ın ıssız bir köşesinde dört odalı küçük bir yer. Bir kızın bir haftada sıkıntıdan patlayacağı bir yer yani. Bundan sonra gidip en yakın komşularla, çevredeki evlerin hizmetçileriyle, eve gidip gelen bakkal çıraklarıyla falan konuştum. Bu soruşturmalar sırasında ilk bilgilerimi topladım. Tracy, cinayet gecesi saat 7.30'da köşkten dönerken görülmüş. Yok canım dedi baş müfettiş. Bunu bilmiyordum işte. Kim görmüş? New Haven'den Brighton'a giden otobüsün sürücüsü. Adamın Jamdas'ın önünden geçen yolun altında oturan bir sevgilisi var. Zaten adamın izini de kızın yardımıyla buldum. Yörede Tracy'ler konusunda az da olsa söz edildiğinden kız Tracy'yi sürücüye göstermiş. Sürücü de adamı gördüğünde tanımış. Otobüse Jamdas yolunun altında binip Brighton'dan inmiş. Saat 7.30'da diye baş müfettiş tekrarladı. Cinayet de 7 ile 9.30 arasında işlenmişti. Yazık yine de açık kapı kalıyor. Hem de epey açık efendim. Çünkü Fisher'ın arabası da saat 9 sularında sokağa girerken görülmüş. Evet, Brighton polisine öyle söylemişti. Şu halde durum şöyle. Tracy de Fisher de cinayeti işlemiş olabilirler. Ama ikisinin de suçluluğunu kanıtlayamayız. Çünkü daha bilmediğimiz 50 kişi de o saatlerde orada bulunmuş olabilirler. Smallpeace o fikirde değildi. Aradıkları adam Tracy'ydi. Neden Smallpeace diye sordu baş müfettiş. Tracy kızı köşke yerleştiriyor. Hemen ardından da kız eve Fisher'ı getiriyor. Tracy bunu öğrenince ne olur dersiniz? Diyelim ki cumartesi günü Tracy, Fisher'ın verdiği mücevherli iğneyi görmüş ve kadına onu nereden bulduğunu sormuş olsun. İşte işler birden karışıveriyor. Tracy, kadının kendisine ihanet ettiğini anlayınca iğneyi aldığı gibi kalbine saplıyor. Olabilir ama bir de aksini düşünün. Kadın Tracy'yi başından defettiği takdirde Fisher kendisini metres tutmaya razı oluyor. Kadın söz veriyor. Sonra bir gün Fisher eve geliyor ve diyelim ki Tracy'nin eldivenlerini buluyor. Böylece kadının kendisini aldattığını öğrenip onu öldürüyor. Pek olası değil belki Smallpeace ama yine de her noktayı düşünmemiz gerek. Smallpeace bunu kabul etmek zorunda kaldı. Peki ya Potts'a ne dersin? Diye baş müfettiş devam etti. O lanet gazeteci Oliver'ın ortaya çıkarttığı herif. Smallpeace'in sesinde kararlı bir öfke sezildi. Oliver bir iş başarmış gibi şişiniyor bir de. Morningstar için bir hikaye elde etti ve polise bir şey söylemek zahmetine bile katlanmadı. Adamı köşke girerken yakalayıp işi yüzüne gözüne bulaştırdı. Bir kuş kadar haklı olsaydı adamın içeri girmesine ses etmez, içeride istediğini aldıktan sonra çıkarken enseleyi verirdi. Ardından bir de adamı bırakması, böyle bir fırsatın kaçırıldığını düşündükçe saçımı başıma yolasım geliyor. Çok haklısın diye baş müfettiş başını salladı. Bu olayda Morningstar'a çok şey borçluyuz. Potts işine kim bakıyor? Sen değil mi Tinsley? Senin anlatacak bir şeyin var mı? Uzun boylu, zayıf bir adam yerinde kıpırdandı. Bence Potts temiz efendim. Ama bunu henüz kanıtlayamadım. Potts, Oliver'a Southampton, Le Havre seferini yapan gemide kamarat olduğunu söylemişti. Gemide böyle biri var ama kendisini Oliver'la yüzleştirmeden kesin bir şey söyleyemem. Adamın köşkte ne aradığını bilemiyorum. Ama hatırlarsanız ilk soruşturmada kadının uzun süreden beri görmediği bir erkek kardeşinden söz edilmişti. Ben şimdi araştırmalarımı bu yönde yürütüyorum. Potts'un bu kişi olması olasılığı pek çok. Baş müfettiş başını salladı. Ben yine de Potts'u kuşkular listemde tutuyorum. Smallpeace sen devam et bakalım. Otobüs sürücüsünden bazı bilgiler alabildim. Tracy'yi bir pazartesi sabahı Brinkton'a inerken gördüğünü hatırladı. Ertesi pazartesi ben de aynı otobüse bindim. Devamlı yolcularla konuştum. Sonunda o gün Tracy ile kentte inen birini buldum. Her ikisi de Victoria'da aynı trene binmişler. Adam Charing Cross'ta inmiş ama Tracy yoluna devam etmiş. Böylece Charing Cross'un doğusunda bir yerde çalıştığını anlamış oluyoruz efendim. Aferin Small Piece. Jarmusch olayı konusunda eklenecek başka bir şey var mı? Baş müfettiş çevresine bakınıp sözünü sürdürdü. Şimdi Victoria cinayetine gelelim. Burada sorulacak soru şudur kanımca. Johnson'ın önemli bir kanıt ele geçirdiğini ve 8.35 treniyle Londra'ya gideceğini kim biliyordu? Odadan adama onaylayan mırıltılar yükseldi. Üç camlı sanığımızla başlayalım, dedi baş müfettiş. Tracy, Fisher ya da Potts bunu bilebilirler miydi? Small Piece şöyle olmuş olabilir diye atıldı. Cinayeti işleyen katil birden kendini kaybedip cinayet aletini o ağaç kavuğuna saklamış olabilir. Sonra da onu almak için geri dönmüştür. Bir rastlantıyla Johnson'ın iğneyi kovuktan aldığını görür. Bu takdirde ne yapar? Johnson'ı da temizlemek için ardına düşer ve bu fırsatı ancak Victoria istasyonunda ele geçirir. Mümkün, dedi baş müfettiş. Pekala, diyelim ki olaylar böyle gelişmiş olsun. Bildiğimiz kadarıyla bunu Tracy ya da Potts yapmış olabilir. Ama ya Fisher? Fisher, Victoria cinayet işlendiği sırada başka bir yerde olduğunu kanıtlıyor. Ben işin o yanını inceledim diye bir başkası atıldı. Adamın kanıtı pek sağlam değil ama ben yine de onun masum olduğuna inanıyorum. Ayrıntıları anlat bakalım. Fisher'ın mağazasında tezgahtarların gitmeleri ve temizleyici kadının gelmesi arasındaki sürede kimse yoktu. Fisher o arada Jamlis'a gidip Johnson'ın silahı bulduğunu görmüş olabilir. Sonra o yemek konusu var. Fisher eğer bir oyun yapıyorsa yemeği çöpe döküp 5 dakikada bürodan çıkmış olabilir. Temizleyici kadının ön kapı tarafında çalıştığını söylüyor. Ama sözünü etmediği bir de arka kapı var. 8.35 trenine yetişip Victoria'da cinayet işlemiş ve 11.05 ile Brinkton'a dönmüş olabilir. Sonra da büroya gidip paltosuyla şapkasını alır, ışıkları söndürür. Unutmayalım ki evine saat 12.30'da dönmüştü. Baş müfettiş hiçbir şey söylemeden başını salladı. Bir şey daha var efendim. Fisher başka yerde bulunduğu noktasında bir kanıt yaratmaya çalışmıyorsa neden gidip otelde yemedi yemeğini? Yolun hemen karşısında otel. Sonra cesedi bulduktan sonra 3 saat polise başvurmaması. İğneyi satın alma konusundaki o yalanları. Peki masum olduğunu nereden çıkarıyorsun? Bunun 3 nedeni var efendim. Birincisi kişiliği. Fisher cinayet işleyecek bir tipe benzemiyor. İkincisi Brinkton'dan tanınmış olması ve istasyonda görülmemiş olması. Üçüncüsü de yeni ortağının gerçekten ertesi sabah gelmiş olması. Tabii bunların hiçbirinin suçsuzluğunu ispatlamadığını da biliyorum efendim. Baş müfettiş homurdandı. Fisher'ı şimdilik listemizden silmeyeceğiz. Geriye o gazeteciler kalıyor. Londra tarafına kim bakıyor? Sen mi Smart? Çok iyi. Anlat bakalım. Smart, yetenekli bir polise benziyordu. Cinayet saatini tespit etmekle işe başladım efendim. Bildiğiniz gibi Johnson öldürüldüğünde telefon etmek üzereydi. Telefonu açmış ama numarayı çevirmemişti. Telefon idaresine gidip hattın onu 4 geçe yani tren istasyonuna girdikten 4 dakika sonra açıldığını öğrendim. Ondan sonra telefon kulübesine gittim. Kulübenin üstünde cinayet aletini buldum ve bir de ipucu ele geçirdim. Katil cesedin bulunmasını önlemek için kapıya bir bozuk tabelası asmıştı. Bir karton parçası üzerine mavi kalemle yazılmış bir yazı. Ne yazık ki karton parmak izi tutmayacak kadar pürtüklüydü. Bütün bunlar ilginç şeyler Smart. Ama biz yine de konumuza dönelim. Gazeteciler içinde Johnson'ın o trende olduğunu bilenler kimlerdi? Johnson'ın o gece kente geldiğini bilen pek çok kişi vardı efendim. Yazı işleri müdürü Hemingway, gece yazı işleri şefi Redmond, Hemingway, Johnson'ın mesajını almış, saat 7.30'da geldiğinde bu haber Redmond'a iletilmişti. Yazı işleri müdür yardımcısı ile kadrodan en az 8-10 kişi, bu arada dostumuz Oliver da bu bilgiye sahiptiler. Baş müfettiş omzlarını silkti. Binadan kimse çıkmamış olduğu sürece kimin bildiği önemli değil. Bundan sonraki işim o oldu efendim. Bunların içinde binadan çıkan olup olmadığını saptamak. 4 kişi tespit ettim. Hemingway ve Redmond, Oliver ve Peters adında bir başka muhabir. Bunlara o gece tren geldiğinde yani saat 10'da nerede olduklarını sordum. İkisi başka yerde olduklarını ispat ettiler. İkisi edemedi. Odada heyecan artmıştı. Smart'ın ününü nereden kazandığı anlaşılıyordu. Bir sonuç çıkmasa da sen hepsini anlat. O saatte başka bir yerde olduklarını kanıtlayanlar kimler de? Hemingway ile Peters. Hemingway'den başlayalım. Johnson'ın telefonda konuştuğu yazı işleri müdürü. Hemingway o gece kulübüne uğradıktan sonra saat 10 sularında Hempstead'deki evine gitmiş. Saat 10'u 10 geçe evinde olduğunu tespit edebildim. Cinayet 10'u 4 geçe işlendi. Victoria istasyonundaki telefon kulübesinden Hempstead'e 6 dakikada gitmek olanaksızdır. Saat 10'u 10 geçe evde olduğunu nasıl saptadın? Eve gittiğinde radyoyu açmış ve 5 dakika sonra 15 saatini ayarını duymuş. Pekala, onu geçelim. Peters'ı anlat. O gazeteden doğruca evine gitmiş. Karısı, annesi, iki kız kardeşi ve kendisine o saatte ziyaret eden bir arkadaşı tanıkları. Yeterli. Victoria cinayeti için öyle efendim. Ama ne Hemingway'de ne de Peters, Jamdus cinayeti işlendiği sırada orada olmadıklarını kanıtlayamıyorlar. Her iki cinayeti aynı kişi işlediyse bunun önemi yok. Devam et. Sıra yıldız cinayet muhabirleri Oliver'da. Bu olaylarda başımıza iş açan herif diye mırıldandı baş müfettiş. Evet efendim. Oliver, Victoria cinayeti saati için bir tanık gösteremiyor. Odasında yemek yemiş ve saat 9 sularında yürüyüşe çıkmış. Gazeteye onu 20 geçe dönmüş. Victoria cinayetini işlemiş olabilir. Diğer yandan Jamdus cinayeti sırasında yani cumartesi gecesi gazetede çalışıyormuş. En az 8-10 tanık var. Baş müfettiş başını salladı. Başka? Ondan sonra gece haber şefi Redmond geliyor. Her iki cinayet için belirli bir yerde olduğunu kanıtlayamıyor. Garip bir adam. Pek öyle ters falan değil. Hoş bir insan ama tek başına oturuyor. Pek insan içine karışmıyor. Ama ıssız bir köşkte yaşayan bir kızı ziyaret etmeyeceği de söylenmiyor doğrusu. Diğer yandan evinde tek başına oturması hafta sonları kimseye hesap vermeden serbest olmasını sağlıyor. Onun cinayetle ilişkili olduğunu belirten bir şey var mı? Hayır efendim. Yalnız Johnson ile aralarının iyi olmadığı biliniyor. Anlaşamadıkları konunun ne olduğunu öğrenemedim. Ama halen bunun üzerinde çalışıyorum. Baş müfettiş düşünceli bir tavırla başını sallarken listesine bir not daha ekledi. Bu işin aslını öğren o halde. Bu koşullar altında Redmond'u silip atamayız. Yine notların üzerine eğildi. Dört kuşkulu var elimizde. Jamdus'tan Tracy, Fisher ve Potts ve gazeteden de Redmond. Diğerlerini temize çıkarabildin mi Smart? Pek emin değilim efendim. Oliver hakkında kuşkularımızın silinmediğini itiraf etmeliyim. Bu iki cinayeti birbirinden ayırırsanız Oliver'ı Victoria işinden kolay kolay silemezsiniz. Johnson ile Oliver müdürün sekreteri Beverly Blackwood'a aşıktılar. İşlerinde de rakiptiler ve Johnson'ın bu atlatma haberi Oliver'ı epey sinirlendirmiş olmalı. Oliver rakibinden kurtulmak için bundan iyi bir fırsat bulamazdı. Ve dediğim gibi Oliver cinayet saatinde bulunduğu yeri tanık göstererek belirtemiyor. Baş müfettiş düşündü. Peki bu işe bak dedi sonunda. Senin için güç olmasa gerek. 5 tanık oldu şimdi, 5 tanık. Ama bana sorarsanız Fisher, Potts ve Oliver diğer ikisi kadar ağır kuşku altında değiller. Odadan onaylama mırıltıları yükseldi. Bu durumda da Tracy ve Redmond kalıyor. Baş müfettiş çenesini sıvazlayarak çevresine bakındı. Pekala, Tracy'nin Redmond olmasına ne dersiniz? 1 Kasım Cumartesi günü saat 1'de Bayan Barry Blackwood Morningstar gazetesinin kapısı önünde durmuş, çiçekçiden bir demet menekşe alıyordu. Menekşeleri tatilin başladığını belirtmek için yakasını iğneledi. Çiçekçi çocuğa okkalı bir bahşiş verip gülümseyerek merdivenlerden sisli sokağa indi. Bayan Barry Blackwood'dan daha zayıf biri kendisine hayran Johnson ile aceleci Oliver arasında 15 gün içinde bir karara varabilirdi. Ama Bayan Blackwood bu iki yakışıklı genç arasında dengeyi hiç bozmamayı başarmıştı. Sonunda kader terazinin kefelerinden birine yeşim taşlı bir Çin iğnesi yerleştirince zavallı Johnson aradan çekilivermişti. Genç adamın bu trajik ölümü kendisini biraz daha özlemle düşündürüyordu şimdi. Bayan Blackwood Oliver'a da daha bir eleştirici gözle bakıyordu. Oliver da polis de ne derlerse desinler Bayan Blackwood Johnson'ın sesini tanırdı ve kendi belleğine güvenirdi. Johnson Bond Caddesi değil, Broad Caddesi demişti. İğnenin Bond Caddesi'nden ya da dünyanın öteki ucundan gelmiş olmasının önemi yoktu. Zavallı Johnson, Broad Caddesi'nden söz etmişti. Bayan Blackwood, Flat Caddesi'nden geçerken bunları düşünüyordu. Hem spor olsun diye hem de ara sokaklarda sebze, meyve falan gibi şeyler alabildiği için işten eve yürüyerek giderdi. Tam o anda küçük bir dükkanda evde yapılma marmelat kavanozları gördü. Hiç düşünmeden gidip 3 tane aldı. Paketi hiç beklemediği kadar ağırdı. Ardından manavdan 2 tane mısır alıp evrak çantasına soktu. Manavın yanındaki vitrinde kafesler içinde köpek yavruları satılıyordu. Hele içlerinden birisi öyle cana yakın, öylesine zayıftı ki, yalvaran gözlerle kendisine bakıyordu. Tıpkı zavallı Johnson gibi. Bayan Blackwood içeri girip fiyatını sormaktan kendini alamadı. Bir sterlin. Bu kadar parayı veremezdi. Zavallı köpek yavrusu. Zavallı Johnson. Barry Blackwood canı sıkılmış bir halde yürümeye devam ettiğinde sis de iyice bastırmıştı. Ancak sokaktaki sis, aklını karıştıran sisin yanında hiç sayılırdı. Zavallı Johnson'ın ölümünden sonra bu hale düşmüştü ve bir şeyler yapmadıkça bu bulanıklıktan kurtulamayacağına inanıyordu. Birden çalıştığı yere de, Hemingway'e de, hatta Oliver'a da büyük bir kırgınlık duydu içinde. Ama en çok gazeteye ve kamuoyuna kızıyordu. Hepsi aldatma haber peşindeydiler. Kimse bu sansasyonun yaratıcısı Johnson'a metelik bile vermiyordu. Ve Johnson, Broad Caddesi demişti. Bond Caddesi değil. Bayan Blackwood'un hiç kuşkusu yoktu bundan. Attığı her adımda biraz daha emin oluyordu şimdi. Sonra aklı birden yine o vitrindeki zavallı köpeğe gitti. Sis öylesine artmıştı ki nerede olduğunu bilemiyordu artık. Önüne bir taksi çıksa hemen binerdi. Ama bir taksinin kendisine en az yarım sterline götüreceğini düşündü. Bir sterline ise köpek yavrusunu alabilirdi. Hayvanı ve yalvaran gözlerini düşününce aklına yine Johnson gelmişti. Artık gözlerinin önünden silip atamıyordu. Bunu denemedi bile. Sisin kendisini canlılar dünyasından ayırmak için çevresini sardığına inanıyordu. Londra'nın ortasına özel bir oda yaratmak için. Beyninin içinde capcanlı olan ölen adamla son konuşmalarını yapabileceği bir yer. Medyum olsaydım şu anda benimle ilişkiye girmek istediğine yemin ederdim diye düşündü. Hiçbir yeri göremiyordu artık. Öylesine sisle çevriliydi çevresi. 1 metre ilerisini bile göremiyordu. Birden durup sis duvarına, "Pekala," dedi. "Eğer buralarda ise ve bana bir şey söylemek istiyorsa bir denesin, bekliyorum." Puslu sessizlikten bir yanıt bekleyerek durdu. Yanıt falan gelmedi kuşkusuz. Bir anlık bir duraklamadan sonra omuzlarını silkip yürümeye başlayacağı anda gerçekten yolunu kaybettiğini, nerede bulunduğunu bilmediğini anladı. Başını yukarı kaldırdı. Ama sis sokak adını okutmayacak kadar koyuydu. Ne yapacaktı şimdi? Ağır paketten kolu ağrıyor, değerli tatilini boşa harcıyordu. Tam o sırada tanıdık bir ayak sesi duyuldu. Londralı bir polisin ayak sesi. Sisler arasından 1,80'lik mavi üniformalı polis belirdi. Barry, sevincini dişlerini açığa çıkararan bir gülümsemeyle gösterdi. "Memur bey, yolumu kaybettim. Nerede olduğumuzu biliyor musunuz?" "Broad Caddesi'nde bayan." "Broad Caddesi mi?" Bayan Blackwood hafifçe ürperdi. Son 15 dakikadır ölü bir insanla son sözlerini düşünmeye kendisine öylesine vermişti ki aynı sözcükleri kanlı canlı bir polisin ağzından duymak inanılmaz bir şeydi. "Broad Caddesi'nde antikacı dükkanı var mıdır memur bey?" "Bu kaldırımdan yürüyün. 5-10 metre ileride bir tane vardır." Barry Blackwood adama teşekkür edip yürüdü. Oliver olsa buna rastlantı derdi. Bir bakıma öyle ama yine de garip. O zavallı köpek yavrusunu gidip satın almalıyım bana şans getirdiği için. 15 gün öğle yemeği yemezsem alabilirim de. Broad Caddesi. O da Broad Caddesi demişti. Hah geldim işte. Berin'in önünde durduğu yer dar bir kapısı olan küçük bir dükkandı. Kaderine terk edilmiş bir havası vardı. 5 yıla kalmaz yıkacaklar beni. O yüzden boyanmaya falan aldırış etmiyorum der gibiydi. Vitrininde eski eşyaya meraklı insanları avlayacak şeyler diziliydi yine de. 5-6 tane kötü minyatür, modern bir çerçevede iyi bir eski fotoğraf, çirkin bohemya kristalleri, kirli fil dişi fırçalar, içinde 10 şilinlik öteberi olan bir tepsi ve bir de soluk sarı cam küre. "Tam benim aradığım yer," diye söylendi eski eşyaya meraklı olan biri. "O cam küreyi alamazsam ölürüm." Doğruca içeri girdi. Eski moda bir çıngırak çalınca illerdeki Odanın boncuklu perdesi aralandı ve dükkan sahibi kadın göründü. Barry daha önce buraya girmiş değildi. Ama üzerindeki sanatçı kazağı, dağınık kıvırcık saçları, uydurma makyajı, pintili ve yarım bilmişliği ile dükkancı tipini hemen tanımıştı. Barry'nin de kendine uygun bir havası vardı. Duruşu, gülümsemesi bir tek şey söylüyordu. Harcayacak çok param yok ama ne istediğimi biliyorum. Senden hoşlandım. Zamanını boşa harcatmayacağım. Dükkancı kadın hemen yumuşayıp Barry'nin havasına girdi ve kızın zamanını harcamaya başladı. Sonunda Barry, Oliver'a bir sigara tabakası almak zorunda kalmış, gerçek değerinden 2 sterlin aşağıya da cam küre önerilmişti. Artık öylesine dost olmuşlardı ki Barry Çin iğnesinin ardına düşme zamanının geldiğine inandı. Bir düğün armağanı olarak düşünüyordum cam küreyi dedi. Ama bu savurganlıktan başka bir şey olmaz. Yani insanın parası kısıtlı olunca dostları kendisinden. Bu dostlarına bağlı bir şey şekerim. Eline fırsat geçti mi al derim ben. Ucuza kapatmasaydım ben de o fiyata satmazdım. Gönderme güçlüğü var diye söylendi Barry. Siz benim için ambalaj yaparsınız değil mi? İşte bunu üstlenemem. Ama basit bir ambalaj kağıdı istersen. Daha kolay ambalajlanan bir şeyiniz yok mu? Bir süs falan. Küpeye ne dersin? Gerçek doğu işi bir şey. Kulakları delik değildir. Vida taktırılabilir. Bir sorun değil bu. Siz yaptırabilir misiniz diye umut dolu bir sesle sordu Barry. Kusura bakmayın ama hayır. Malı bulup satmak bütün günümü alıyor zaten. Bir de vida taktırmaya kalkarsam. Geçen ay bir müşteri 6 penilik mallar tepsisinde bir Çin iğnesi beğendi. Eşini bulabilir misiniz diye tutturdu. Bulamam, bunun işi olmaz. Taklit işi istiyorsanız Birmingham'a gidin dedim. Bu dükkanda satılan her şey tektir ve garantilidir. Nasıl bir iğne diye sordu Barry. Doğu işi iğnelerden. İnsan onunla saçını nasıl tutturur hiç anlamadım zaten. Şiş gibi bir şey. O yüzden ucuz sattım. Ben de böyle bir şey arıyordum. Barry heyecanını bastırabilmişti. Saç iğnesi dediniz değil mi? Evet şekerim, saç iğnesi. Yeşim taşından. Kaç paralık bir şeydi? 10 şilinini aldım, dedi antikacı kadın. Müşterisinin hayal kırıklığını fark edince. Ucuza verdim. Sana çok iyi giderdi. Çok sanatsal. Bir kadın başı ve yılanlar. Oyma. Barry şaşkına dönmüştü. Oliver'ın zavallı Johnson'ın ölümüne neden olduğunu anlattığı iğneydi bu. Çin işi. Yeşim taşı. Ama onun üzerinde bir erkek başı ve bir balık vardı. Ama Johnson eğer haklıysa ve bulduğu iğne Broad Caddesi'nden alınmışsa şu halde kendi hayatını söndüren iğne o değildi. Johnson'ın iğnesinin üstünde bir kadın başı ve yılanlar vardı. Birbirine benzeyen iki iğne şu halde bir katil ve iki iğne mi? Yoksa iki katil bir iğne mi? Bu korkunç hesapları çözmek zavallı kızcağızın işi değildi. Birden Oliver'a karşı duyduğu kırgınlığın giderek azalmakta olduğunu fark etti. Oliver ne yapılması gerektiğini bilirdi. Şu anda yanında olsaydı keşke. Barry'nin sormak isteyip de bir türlü nasıl soracağını bilmediği soruyu hemen çıkartıverirdi. Ancak konuşmasını sürdüren kadın onu bu zahmetten kurtarıverdi. Senin yerinde olsam pek üzülmezdim. Bozuktu, onarılması gerekiyordu. Zaten bizim işin dertli yanı da budur. Hem eski mal isterler hem de aldıkları şeyin sapasağlam olmasını. Günde 1000 kere ben antikacıyım, eski mal satarım, onarım yapmam derim. Çin iğnesini aldığında adama da alan bir erkek de demek. Hem de ne erkek? Küçük dağları ben yarattım der gibi bir hali vardı. Onarmak gerekiyorsa görüp yaptırın dedim. Gözlüğünüz kırılınca gidip yaptırmıyor musunuz? Gözünde gözlük vardı çünkü. Ama beyefendi böyle şeylerle uğraşamazdı. Ben de müşteri kaçırmamak için peki ben onartırım öyleyse. Adınızı adresinizi verin dedim. Adınız ne? Şey, Datum dedi ya da Deadman. Öyle bir şeydi işte. Ama ben tam adını yazıyordum ki birden fikir değiştirdi. Bana zahmet vermek istemediğini söyledi. Zahmet vermek istemiyormuş ha? Değerli zamanımın yarım saatini yedikten sonra. Tezgahın üstüne bir 10 şilinlik atıp iğneyi aldı gitti. Erkeklerden ne beklersin zaten? Şekerim sen benim sözümü dinle de cam küreyi al. Bir eşini bulamazsın. Barry paketlerini toplarken cam küre konusunda şimdilik bir karar veremediğini söyledi. Ama gelip bir daha görebilir miydi? Herhangi bir gün 12 ile 1 arasında. Çok iyi. Eğer kendisi gelemezse Oliver adında bir arkadaşını gönderecekti. Bu arada Bay Datum ya da Deadman iğneyi değiştirmek isterse, bazen insanlar aldıkları bir şeyi değiştirirlerdi değil mi? Barry'ye bir haber verirse çok sevinirdi. Kız adını adresini bırakıp çıktığında heyecandan başı dönüyordu. Ne öğrenmişti? Hiç mi? İğneyi satın alan kimdi? Adresini bırakmayan gözlüklü adam. Adı Redman'a benzeyen adam. Datum, Datman, Redman. Oliver'ın işiydi bu. Kendisinin değil. İyi ki Oliver'ı çaya çağırmıştı. Genç adam şu anda Barry'nin kapısı önünde merdivenlere oturmuş bekliyordu kuşkusuz. 15 dakika daha beklesin de öyleyse. Barry kendisine şans getiren şeyi unutacak değildi. Sis hafiflemeye yüz tutmuştu. Barry koşa koşa geldiği yoldan döndü. Vitrindeki köpek yavrusu kendisini istiyordu. Cılız bir hayvana bir sterlin harcamak çılgınlıktı. Üstelik hayvan huysuzdu garanti. Uzun bir süre çorba ve sütle idare etmek zorunda kalacaktı ölenlere. Barry her şeyi sakin sakin düşündükten sonra gidip köpeği aldı. Ve hem paketlerini hem de heyecanlı hayvanı kucağında tutması olanaksız olduğundan çılgınlığını eve taksiyle giderek tamamladı. Düşüncesinde haklıydı. Oliver merdivende oturuyordu. Üşütmüştü, kızgındı. Tam 8 dakikadır oradaydı. Ama yine de kız yeteri kadar özür dileyip nazlanınca yumuşadı. Ah siz kadınlar yok musunuz diyen bir bakışla Barry'nin elinden anahtarı alıp kapıyı açtı. Bir köpek yavrusu aldım dedi Barry soluk soluğa. Hayvanı paltosunun içinden çıkardı. Neden ama sevgili Barry? Ben köpekten nefret ederim. Oliver hayvanı kızın elinden alıp köpeklerin hoşlarına gittiği biçimde okşadı. Nereden aldın? Broad Caddesi'ne açılan bir sokaktan. Broad Caddesi mi? Oliver kızın yüzüne baktı. Neler oluyor Barry? Sen bir şeyler yaptın ama ne? Anlat bakalım. Sana Bay Redman'ın, Johnson'ın bulduğu iğnenin eşini Broad Caddesi'nde bir dükkandan satın aldığını söylesem ne dersin? İnanmam. Ya kanıtlarsam? Redman mı? Oliver kulaklarına inanamıyordu. Satıcı kadın Datum dedi aslında. Ama tanımı da Redman'a uyuyor. Ne dersin ha? Köpek yavrusu olağanca gücüyle havlarken iki genç birbirlerine baktılar. Barry Blackwood'un ikinci iğne konusundaki hikayesini dinleyen Oliver uzun uzun düşündü. Redman'ın araştırmakta olduğu bir ya da iki cinayete birden karışmış olması yepyeni bir fikirdi. Doğru yolda mıydı acaba? Broad Caddesi'ndeki dükkandaki kadının hatırladığı at ve verdiği tanımın Redman'a uyması ilginçti. Ama bu tanım ve at daha binlerce insana uyabilirdi. Bu tiplerin genellikle hiçbir özellikleri olmazdı. Diğer yandan genç Johnson ile Redman arasında sürtüşme vardı. Redman gibi içine kapanık garip bir adam da bu duyguların nasıl geliştiğini kim bilebilirdi? Oliver'ın bildiği gibi Redman, Victoria İstasyonu cinayetinin gecesi Morningstar'dan çıktıktan sonra neler yaptığını polise anlatmıştı. Ama gerçek şuydu ki Oliver bu Redman'ın ipucunu kovalamak niyetinde olup olmadığını bilemiyordu. Adamla uzak yakın bir dostluğu vardı bir kere. Takım çalışması gerektiren bir işte meslektaştılar. Oliver gazeteden, aynı gazetenin bir başka üyesinin davranışlarını soruşturmak için para almıyordu. Böyle bir şey gerekiyorsa bunu polis yapabilirdi. Oliver'ın samimi fikrine göre Arthur Potts konusu çok daha önemliydi. Barry ile Bayan Timmins o ele avuca sığmaz Camarot hakkındaki ilgisini uyandırmışlardı. Oliver Potts'u hiçbir zaman sanıklar listesinden silmemişti. Ancak adam kendisi ve hareketleri konusunda inanılır şeyler söylediğinden başka verimli soruşturma alanlarını izlemek daha akla yatkın görünmüştü. Şimdi de Potts gerçekten kendisinin ilgilenmesini beklemekteydi. Oliver'ın köşkte gördüğü ve adının Arthur Potts olduğunu söyleyen adam belki de gerçek Potts'un kimliğine bürünmüş bir başkasıydı. Adam gerçek Potts'u ve içinde bulunduğu durumu iyi biliyorsa bu aldatmacayı bir dereceye kadar yürütebilirdi. Karşılaştıkları gece Oliver kendisini Southampton'a kadar izlemiş ve gerçek Potts'un Le Havre vapuruna bindiğini görmüş olsaydı bu aldatmaca da hemen o an ortaya çıkardı. Bu düzmece Potts ya sıkıntılı bir durumdan kaçmaya çalışan biri ise ya adam aslında kimsenin görmediği Tracy ise ya da Potts gerçekten dediği gibi Potts ise ve kendisi hakkında söylediklerinde dürüst davranmışsa ancak öldürülen kadının kardeşi değil de kocasıysa. Oliver, Bayan Tim ise öyle pek akıllı falan bulmuyordu. Ama yine de kadının bu varsayımının hedeften pek uzak olmayacağını düşünmekteydi. Potts, Geraldine ile evliydi ve bilinmeyen bir nedenle karısıyla ancak aralıklı olarak yaşıyordu. Potts kendini ihanete uğramış bir koca olarak görüyordu. Potts karısını suçlamak için köşke gidiyor ve onu o gece hocalık haklarını gasp eden Fisher'ı karşılamak üzere hazırlanırken görüyordu. Potts öfkeden kudurarak Geraldine sövüp saymaya başlıyordu. Potts katil oluyordu. Köşkte kendisinden bir iz bırakmış olduğundan kuşkulanarak ilk soruşturma günü Brington'a dönüyordu. Oliver bütün bunların birbirine uyduğunu görebiliyordu işte. Peki ama Holborn lokantasında Barry'nin kendisini gözetlediğini söylediği o garip adam kimdi? Potts gibi korkan biri. Böylesine garip dini işlere kendini vermiş biri. Bütün bunlardan ne gibi bir anlam çıkıyordu? Oliver, yapılacak ilk işin Southampton'da gerçek Potts'u aramak ve zincirin ilk halkasını denemek olduğunu düşündü. Gerçek Potts, Oliver'ın hiç görmediği biri ise o zaman katili parmakları arasından kaçırdığı kuşkusuzdu. Ama gerçek Potts köşkteki adamsa o zaman Southern Demiryolu şirketinin bu müstahdemi hakkından gerçekten ayrıntılı bir çalışma gerekecekti. Oliver bu yeni durumu Hemingway'e anlatınca patronunun bundan hoşlandığını gördü. Bizim ve polisin Fisher hakkında bildiklerimizi birleştirince üzerindeki kuşku gittikçe artıyor. Ama Fisher bir yere kaçamaz. Sıkı bir göz hapsinde tutuyorlar adamı. Potts'un da kadının kocası olması fikri çok çekici. Gerçek ise esaslı bir hikaye olur. Üstelik bu Fisher'ın katil olmasını da engellemez. Haydi göreyim seni Oliver. Oliver o gün öğleden sonra Southampton'a gidip şirketin limanındaki bürosunda araştırmasına başladı. Lehar'a gitmek isteyen bir yolcu kimliğinde yalnız geceleri sefer olduğunu, bu seferde çalışan vapurların Potts'un da dediği gibi saat 11.15'te demir aldıklarını, sabah 6.20 geçe Le Havre'da olduklarını, aynı gece 11.30'da yola çıkıp ertesi sabah 6.30'da Southampton'a döndüklerini öğrendi. Böylece bir kamarot bir günde Southampton'dan bir günde Le Havre'da geçirmekte ve günün büyük bir kısmı da serbest kalmaktaydı. Ayrıca haftalık izin günleri de vardı. Böylece Potts'un zaman konusunda büyük bir boşluğu olduğu kanıtlanmış oluyordu. Gerek köşkteki adamın, gerekse şirketin Potts'un adresi olarak gösterdiği yer, liman yakınlarında küçük bir ara sokakta temiz görünümlü evlerden oluşan bir mahalledeydi. Tül perdeler, beyaz boyalı pencereler, camlardan birinden görünen bir kanarya kafesiyle kauçuk ağacı hafif ama kesin bir biçimde saygınlıktan söz etmekteydi. Oliver, Potts'la dostluğunu yenilemek isteyen eski bir arkadaşı kimliğinde ve inanılır bir Yorkshire şivesiyle konuşarak kapıyı çaldı. Potts'un o gün Lehar'da olduğunu ve ertesi sabah kahvaltı saatine kadar da dönmeyeceğini duyunca hiç şaşırmadı. Kapıyı açan yaşlıca kadın konuşmaktan kaçan bir tip değildi. Bay Potts'un kendisiyle görüşmekten memnun olacağına emindi. Bay Potts o kadar az ziyaretçi kabul ederdi ki. Hayır dedi kadın. Oliver son gördüğünden bu yana Bay Potts evlenmiş değildi. Bekar yaşamaktan mutlu görünüyordu. Usta muhabir konuşmayı kadının Potts'un yanında yalnız 18 aydan beri bulunduğu noktasına getirince işleri kolaylaşmıştı. Oradan evin eskiden olduğundan çok daha iyi bakımlı göründüğünü, hatta ilk bakışta tanıyamadığını söylemek bir sorun değildi artık. Hele onun ardından Potts'un hala kanarya besleyip beslemediği sorulunca kale içeriden fethedilmiş sayılırdı. Oliver kendisini istemeden içeri davet edilip ön odayı görmesi istendi. Dikkatli son zamanlarda yapılan yeni değişikliklere çekildi. Oliver, Potts'un oldum olası tutumlu bir insan olduğunu söyledi. Kadın adamın bir yıl kadar önce ufak bir mirasa konduğunu söyledi. Bunu Potts'un kendisi söylemişti kadına. Kadına bakılırsa canı istediği zaman işini bırakıp evinde bir beyefendi gibi yaşayabilirdi. Oliver bir tek şeyi kesin olarak anlamış bulunuyordu. Potts, bir kamarat olarak aldığı aylıkla kıyaslanmayacak bir yaşam sürmekteydi. Bir kenardaki radyo, kadının Oliver'ı şaşırtmak için aldığını söylediği rakamın çok üstündeydi. Odanın bir köşesinde küçük kasada muhabirin dikkatli gözünden kaçmadı. Potts'u ziyaret etmek için izinli olduğu günü seçmesinin daha doğru olacağını söyledi. O zaman akşama kadar uzun uzun oturup konuşurlardı. Kadın, Potts'un izin gününün cumartesi olduğunu fakat çoğu cumartesi de adamın uykudan uyandıktan sonra çantasını toplayıp bir yere gittiğini ve ancak ertesi gün döndüğünü söyledi. Kadına gezmekten hoşlandığını, zaman zaman bir otelde kalmayı sevdiğini söylemişti. Oliver umduğundan daha verimli olan ziyaretini sona erdirirken adının Sam Beasley olduğunu ve ertesi gün çay saatinde tekrar geleceğini söyledi. Düşüncesine göre şimdi elinde izlemesi gereken pek çok ipucu vardı. Ama ilk iş olarak bu esrarengiz Potts'u bir kere görmeli ve onun köşkteki adam olup olmadığını saptamalıydı. Ölü kadının kardeşi olan alçak gönüllü bir Potts başka bir şeydi. Özel geliri olan ve genellikle cumartesi geceleri evinden uzak yaşayan bir Potts başka bir şey. Oliver rıhtımdaki bir otelin barında içkisini yudumlarken bunları düşünüyordu. Bar epey kalabalıktı. Oliver bir ara uzaktan tanır gibi olduğu bir yüz gördü. Yarım saat önce Potts'un evinden ayrılırken kapının önünden geçmekte olan bir adama gözü ilişmişti. Ufak tefek, zayıf, güneşten yanmış, bıyıklı ve yürüyüşünden denizciden çok bir askeri andıran bir adam. Şimdi göz göze geldiği bu adam Oliver'ı başıyla selamlamış, içkisini aldığı gibi masasına doğru geliyordu. Adam herhangi bir girişe gerek duymadan "Az önce Arthur Potts'un evini ziyaret ettiğinizi gördüm," dedi. "Dostunuz herhalde." Oliver ciddi bir tavırla baktı adamın yüzüne. "Bunun sizi ilgilendirdiğini hiç sanmıyorum. Olabilir de olmayabilir de." Ufak tefek adamın ne işle meşgul olduğunu anlamıştı. Tahmini şaşılacak bir biçimde doğru çıktı. Adamın kendisine uzattığı kartvizitte müfettiş CFS Oates, altında da İçişleri Bakanlığı Kahire yazıyordu. "Kahire mi?" "Mısır'ın başkenti," dedi adam. "Ama o önemli değil şimdi. Sizin Potts'un arkadaşı olduğunuzu sanmıyorum. Temiz bir insana benziyorsunuz. Eğer dostça bir ziyaret yapıyorsanız neden Yorkshire şivesiyle konuşuyordunuz peki?" "Yorkshire'li olduğum için elbette." "Ben de öyleyim. Şerefe içelim." Kadehlerini kaldırdılar. "Eğer şimdi sizinle konuştuğumuz gibi konuşsaydım, kadının hiç yumuşamayacağı kesindi," dedi Oliver. "Benim Arthur Potts'la eski dost olduğuma hiç inanmayacaktı. Böyle güçlüklerimiz vardır bu demokrasinin beşiği ülkemizde. Şuna bir bakın müfettiş bey." Adama kendi kartvizitini uzattı. "Bunu tahmin etmiştim," dedi polis. "Jamless cinayetini duydum Mısır'dayken. Ama Geraldine Potts'un kardeşi sizi neden ilgilendiriyor? Bunu anlamadım işte." "Siz benimle neden ilgileniyorsunuz?" diye sordu Oliver. "Ben Arthur Potts ile ilgilenen herkese ilgilenirim. Yarın sabah sizi rıhtımda göreceğim herhalde." "Potts'u karşılamak kararındayım." "Öyle mi? Hiç sanmıyorum. Ama güzel yüzü size yararlı olacaksa uzaktan görürsünüz sanırım." Polis içkisini bitirdi. Gazeteciyi başıyla selamlayıp bardan çıktı. Ertesi sabah saat 6.30'da rıhtımda yanaşan vapur epeyce doluydu. Yolcular bekleyen küçük bir kalabalık arasında Oliver da müfettiş Oates'e yakın bir yerde duruyordu. İskeleler indirildi. Hamallar vapura çıktılar. Yolcular gümrük kontrolüne doğru ağır ağır yürümeye başladılar. Oliver köşkte gördüğü yüzü yaralı adamı görmekte gecikmedi. Potts elinde ağır bavullarla yürüyor. Arkasından da yabancı görünüşlü uzun boylu zayıf bir adam geliyordu. Bavulların sahibi olduğu anlaşılan adamın varlıklı biri olduğu sırtındaki astragan astarlı paltodan da açıkça belli oluyordu. Gümrükten olaysız geçildikten sonra kamarot adamın eşyalarını bekleyen Londra treninin birinci mevki bir kompartmanına yerleştirdi. Müfettiş gözlerini iki adamdan bir an bile ayırmamıştı. Uzun boylu adam yerine oturdu. Potts verilen bahşişi teşekkür ederek aldı. Uzun boylu adam bir iki Fransız gazetesiyle renkli bir dergi uzatarak "İşine yararsa bunları da al," dedi. Tam o anda müfettiş Oates sağ elini kaldırdı. Yan taraftan iki adam Potts'a doğru yürüdüler. Bir iki kelime söyleyince kamarotun yüzü sapsarı kesildi. Müfettiş o yana yürüyüp adamın elinden gazeteleri alıp içine baktı. Bir bakış yeterliydi. Elini bir daha kaldırdı. İki iri yarı adam daha belirip uzun boylu yolculuğun oturduğu kompartımana çıktılar. Ona da bir şeyler söylendi. Adam asık bir yüzle perona indi. Kollarından ikişer polisin tuttuğu iki adam arkalarında müfettiş Oates olduğu halde liman karakoluna doğru götürüldüler. Bir saat sonra Southwestern Oteli'nin salonunda oturan müfettiş Oates, Oliver'ı kahvaltıya davet etti. Müfettiş epey neşeliydi ve sabahki başarısı hakkında konuşmaktan kaçınmıyordu. Mısır'da uyuşturucu ticareti giderek artmaktaydı. Yeni kurulan narkotik büro yaptığı araştırmalarla uyuşturucu ticaretinin köklerine kadar iniyordu. Müfettiş de Scotland Yard ile ilişki kurmak için gönderilmiş. Burada yalnız çalışan dağıtıcılardan birinin bir kamarat olduğunu öğrenmişti. Adamın çok daha önce tutuklanması söz konusuyken müfettiş Oates onun Southampton ve Le Havre'da ve aradaki seferler boyunca göz hapsinde tutulmasını ve böylelikle örgütün diğer elemanlarını da suçüstü yakalamayı ummuştu. Ve daha işin başında başarılı olmuştu. Potts'u o sabah kendisine verilen eşkalinden tanımıştı. Uzun boylu yabancının da uyuşturucu ticaretiyle uğraştığını ama üzerinde malla yakalanmadığını biliyordu. Kreskenzi adında bir Avustralyalı olduğunu. Kağıtlar el değiştirir değiştirmez Potts'un yakalanması bir risk değildi. Potts zaten aleyhindeki diğer kanıtlar yüzünden tutuklanacaktı. Ancak gazetelere sarılmış mühürlü ince paketler içindeki mal müfettişin aradığı şeydi. Böylece Kreskenzi de tutuklanabilirdi artık. Ayrıca sahte bölmeli bavulundan da epey uyuşturucu çıkmıştı. Oliver mutlulukla içini çekti. Güzel bir hikayeydi ve yalnız kendisinin de. Bir şey daha var dedi. Potts'un Jarmusch cinayeti günü ayın 7'sinde cumartesi gecesi Brighton civarında olmasını isterdim. Cinayeti ona yükleyemezsiniz dedi müfettiş Oates. Potts haftada 2 kere Londra'ya müşterilerine uyuşturucu dağıtmaya giderdi. Southampton'a 7:30 treniyle döner ya da gece Londra'da kalırdı. Sözünü ettiğin cumartesi gecesi Potts ile bir hanım arkadaşı Redden'ın sinemasında Hepimiz Boşanalım adlı filmi seyretmekteydiler. Oliver Southampton'a gitmişti. Barry Blackwood ilk kez gerçekten özlüyordu genç adamı. Yanında şimdi kafasını kurcalayan bu Broad Caddesi iğnesiyle esrarengiz alıcısı Deadman'ı konuşacağı kimsesi yoktu. Oliver'la bu konuyu tartışması da bir sonuç sağlamamıştı. Oliver düş kırıklığına uğratmıştı kendisine. Olayı ilk anlattığında o da kendisi gibi etkilenmiş görünmüştü. Ama sonra kendisini sanki inandırmaya çalışıyormuş gibi ilgisi giderek azalmış, sonunda Barry'nin korku ve kuşkularını bir yana itmişti. Bu olayın bir rastlantıdan başka bir şey olması olanaksız demişti. Redmond'un bu olaya karışmasını düşünmek bile gülünçtü. Barry hayale kapılıyordu. Oliver'ın bu inancı kızı etkilemişti o sırada. Ama şimdi genç adamın yokluğunda tüm korkuları geri dönmüştü. Redmond'un olaya karışmış olması neden olanaksız olsundu? Johnson gibi birinin Victoria istasyonunda bir telefon kulübesinde öldürülmesini düşünmek de aynı derecede olanaksız değil miydi? Bu olduktan sonra her şey olurdu. Ayrıca o Bond ve Broad Caddesi sorunu vardı. Barry'e kalırsa Johnson, Broad Caddesi demişti. Ve Broad Caddesi'nde de yeşim taşlı bir iğne satılmış olmasına rastlantı demek saçmalıktı. Eğer bir rastlantı söz konusuysa bu, Bond Caddesi'nde satılan iğne için söylenebilirdi. Yine de Hemingway, Johnson'ın Bond Caddesi dediğini sanmış ve iğnenin kökeni Bond Caddesi'nde bulunmuştu. Çok akıl karıştırıcı bir şeydi bu. Barry önündeki yemeğin soğumasını aldırmadan eliyle masaya vurarak düşünmesini sürdürdü. Geçen ay bir müşteri demişti Broad Caddesi'ndeki kadın. Geçen ay. Ama Fisher Arabi'den iğneyi Geraldine Potts öldürülmeden bir gün önce almıştı. Aynı iğne olabilir miydi bu? Bu iğne Broad Caddesi'nde bilinmeyen bir Deadman'a, ondan Arabi'ye, Arabi'den Fisher'a ve Fisher'dan Geraldine'e geçmiş olamaz mıydı? Ama ortada iki ayrı iğnenin olduğu da kuşkusuzdu. Çünkü tanımları başkaydı. Şu halde kendisi neden bu ikinci iğnenin cinayete karıştığından bu kadar emin olabiliyordu? Deadman ve Redman adlarındaki benzerlik ve dükkancı kadının verdiği tanımın Redman'a uymasından. Hepsi bu. Başka hiçbir şey yoktu elinde. Johnson'ın telefonda Broad Caddesi dediğinde olan inancı dışında. Oliver başka hiçbir şey olmadığında ısrar edip durmuştu. Oliver yanılıyordu. Barry iskemlede şöyle bir doğrulunca az daha dirseği dibindeki kahve fincanını devirecekti. Ne kadar da sersemdiler. Ta baştan beri burunlarının ucunda bir ipucu vardı ve bunu hiç görememişti. Önemliydi bu, çok önemli hem de. Bu bilgi bir an geçirmeksizin yetkili ellere teslim edilmeliydi. Oliver bile buna razı olurdu burada olsaydı. Şimdi uzakta olması çıldırtıcı bir şeydi. Soğukkanlıydı o. Her şeyi o kadar inceden inceye düşünüp yapardı ki. Ne olursa olsun şimdi iş kendisine düşüyordu. Kaybedecek bir saniyesi bile yoktu. Ama yine de fırtına gibi hareket etmenin bir anlamı olmadığını biliyordu. Yazı işleri müdürü daha yarım saatte dönmezdi yemeğinden. Barry olağanca sabrını toplayıp bu yeni yükü kendi omuzlarından Hemingway'in omuzlarına aktaracağı anı beklemeye başladı. Böylesine önem kazanan şey, bir iki gün önce Oliver'la cinayeti tartışırlarken genç adamı polisin cinayet aletini bulması üzerine söylediği bir sözden çıkıyordu. Barry, Oliver'ın kimi zaman kendisine o kadar sıkıcı gelen, o her şeyi bilen havasıyla başını sallayışını hatırlıyordu. Yeşim taşlı bir iğne demişti Oliver. Evet, daha önce de duydum bunu. Sonra köşkteki hizmetçi Glade Sharp'ın hanımının aksiliğine ilişkin olarak iğneden söz ettiğini anlatmıştı. Glade Sharp, cuma öğleden sonra iğneyi kendi saçlarında denerken Geraldine kendisini yakalamış ve pis pis bağırmıştı. Yani Geraldine, Fisher satın almadan önce de yeşim taşlı bir iğneye sahipti. Ve Barry'nin bildiği kadarıyla resmi hiçbir kayda geçmeden ortalıktan yok olmuş olan bir iğneydi bu. Katil bu iğneden korkuyor olmalıydı. Yoksa onun dışında kim alıp yok ederdi iğneyi? Bulunmasından korkuyor olmasaydı böyle yapar mıydı? Barry, o andaki bilgisiyle cinayetin çözümünü avuçları arasında tuttuğuna inanıyordu. Yarım saat geçince kız heyecan ve sorumluluktan titreyerek Hemingway'in kapısı önünde belirdi. Kapıyı arkasından kapatıp ayaklarının ucuna basarak yanına yaklaşan kıza şaşkın şaşkın baktı Hemingway. Evet Bayan Blackwood, bir şey mi vardı? Çok önemli bir şey Bay Hemingway. Size bir şey söylemek istiyorum. Barry, Oliver kadar soğukkanlı olarak yazı işleri müdürüne bildiklerini ve iki iğne konusundaki düşüncelerini anlattı. Hemingway, haberi Oliver'dan daha heyecanlı karşılamıştı. Daha sözünün yarısına gelmişken Barry, onun yüzünden durumu kendisi kadar ciddi olarak gördüğünü anlıyordu. Adam kız hikayesini bitirene kadar hiç konuşmadan dinledi. Oturun lütfen Bayan Blackwood dedi sonra. Bu anlattıklarınız çok ciddi şeyler. Sözlerinizi anladığımdan emin olmak istiyorum. Bir an için iki iğne konusunu bir yana bırakın. Johnson'la telefonda konuştuğunuzu söylediniz. Santral memurunun bir hatasından mı oldu bu? Yanlış numarayı mı bağlamıştı? Barry, Hemingway'in başıyla işaret ettiği iskemleye oturdu. Johnson ile konuşmasını ondan sakladığı doğruydu. Kuşkusuz, Johnson'ın haber şefinden önce kendisiyle konuşmak istemesi Barry'nin suçu değildi. Ama yine de bunun bir disiplin sorunu olduğunu ve Hemingway'in bu konuda titizliğini çok iyi biliyordu. Hayır, sanırım Bay Johnson benim numaramı istemişti dedi. Neden? Şey, bilmiyorum. Hemingway kaşlarını çattı. Benimle konuşmadan önce mi? Evet. Benden önce sizi aradı. Hemingway kaşlarını çatmayı sürdürüyordu. Bunu hiç anlayamadım işte. Neden böyle bir şey yapmış olsun? Barry adamı yanıtlamadı. Hemingway bunu anlayamıyorsa aptalın biri demek diye düşünüyordu. Üstelik sanki suç kendisininmiş gibi kaş çatması da büyük haksızlıktı. Genç muhabirler şefleri yerine kendisiyle konuşmayı tercih ediyorlarsa Barry'nin elinden ne gelirdi? Bu konuşma ne kadar sürdü? Birkaç saniye diye Barry pek de gerçek olmayan bir yanıt verdi. Yalnızca bir iki cümle konuştuk. Daha sonraları Broad Caddesi dediğini sandığım için. Bunu neden daha önce bildirmediniz Bayan Blackwood? Dediğiniz gibi yalnızca bir iki cümle konuşmuş olsanız bile bunu ya da bana ya da Bay Dukas'a hemen bildirmeniz gerekirdi. Barry, söyleyeceği ne kadar önemli olursa olsun müdürü Lucas'a çıkmayı aklının ucundan bile geçirmezdi. Ama bunun ciddi bir şey olduğunu düşünemedim. Bay Hemingway, yani siz Bay Johnson'ın Bond Caddesi dediğini söyleyince ve Bond Caddesi'nden alınmış bir iğne de bulununca yanılmış olduğumu düşündüm. Barry sustu, azarlanıyordu ve bundan hiç hoşnut değildi. Zekası için övülmek yerine aptallığı için suçlanıyordu. Haksızlıktı bu. Bir cinayette her şey önemlidir dedi Hemingway, yüzünü ekşiterek. Burada bulunduğunuz sürede hiç olmazsa bunu öğrenmiş olacağınızı sanırdım. Johnson'ın ölümünü duyar duymaz bu konuşmayı bildirmemeniz büyük bir hata olmuştur. Bu konuyla gerçekten ilgilenebilecek birine bildirmekten söz ediyorum. Hiç kuşkum yok. Siz bunu amirlerine bildireceğiniz yerde önünüze çıkan herkese anlatmışsınızdır bugüne kadar. Sonunda binada bunu duymayan herhalde bir Bay Lucas, bir de ben kalmışımdır. Doğrusu Courier'in bundan söz etmemesine şaşırdım. Courier, Morningstar'ın rakibiydi. Kimseye bir şey söylemedim. Ben öyle dedikoducu bir insan değilim Bay Hemingway. Kaç kişiye söylediniz peki? Diye Hemingway sordu. Ha, kaç kişiye? Hiç kimseye. Barry'nin ödü patlamıştı. Kendisinden önce Oliver'a söylediğini itiraf ederse Hemingway hiç affetmezdi onu. Johnson'dan daha büyük bir disiplin suçu işlemek olurdu bu. Yerinden olmaktansa gerçeği saklamak daha iyiydi. Oliver'ı da kendisine ele vermemesi için uyarmalıydı. Kimseye bir şey söylemedim. Şu halde tahmin ettiğimden daha aklı başında bir insanmışsınız. Bundan sonra da söylemeyin. Kesinlikle söylemem. Hemingway masasının üstündeki kağıt açacağı ile oynarken düşünceli bir tavırla kaşlarını çatmıştı. Bu kadını gidip bir de ben göreyim diye dedi sonunda. Evet efendim, onun ağzından laf almasını siz benden iyi becerirsiniz. Sizin zamanında ne kadar büyük bir cinayet muhabiri olduğunuzu hepimiz biliyoruz Bay Hemingway. Diye Hemingway dalgın dalgın mırıldandı. Barry saygıyla arkasına yaslanıp adamın konuşmasını bekledi. Bir soru yağmuru başladı. Hemingway kızın hikayesini didik didik edip bir sürü soru soruyor, konunun ele almadığı bir yönünü bırakmıyordu. Sonunda Barry artık hiçbir sırrı kalmadığına emindi. Bayan Blackwood, siz konuştukça Johnson'ın size Broad Caddesi dediğine daha çok inanıyorum. Zaten o söylememiş olsa aklınıza böyle bir şeyin gelmesine de olanak yoktu. Broad ile Bond aslında yanılabilecek kadar birbirlerine yakın sözcükler değil. Ama siz Bond dediğini sanmıştınız. Doğru, ama ben de yalnızca sanmış olabilirim. Hemingway gülümsedi. Bu anlattıklarınız şimdi beni de kuşkuya düşürdü. Her neyse ikimizden biri yanılıyordu ve ben kendim yanılmadım diye bir şey söyleyecek değilim. Kuşkusuz şimdi bütün olayın baştan sona değiştiğini anlıyorsunuz değil mi? Yani bir an için Bay Redman'ı unutsak bile iki iğnenin varlığını polisin de bizim de üzerinde çalıştığımız her şeyin temelden değişmesi gerektiğini ortaya koyuyor öyle değil mi? Evet, bunu anlıyorum. Öyleyse bunun bir sır olarak saklanması gerekliliği üzerinde durmayacağım. Siz görevinizi yaptınız artık. Ben konuyu bir de Bay Lucas'a açacağım. O da bir iki noktanın sizin tarafınızdan doğrulanmasını isteyebilir. Ancak şimdi yapacağınız en iyi şey herhangi bir şey bildiğinizi unutmak olacaktır. Belki inanmayacaksınız Bay Hemingway ama ben sır tutmasını bilirim. Hemingway hafifçe gülümsedi. Bay Redman'a gelince, tıpkı sizin gibi ben de onun bu işe karışacağını bir hayal ürünü olarak kabul ediyorum. İnanılmaz bir şey. Adının ve eşkal benzerliği dışında hiçbir şey yok ki. Aynı şey yüzlerce insan için geçerli olabilir. Ama yine de bu konuya eğilmememiz gerektiği anlamına gelmez. Bay Redman'dan hoşlanmamız ve kendisinin gazetemizin bir üyesi olması konuyu etkilememelidir. Elbette Bay Hemingway. Barry de öyle düşünüyordu zaten. Oliver'ın bu noktadaki tutumu, hatta bunu düşünmeyi bile reddetmesi, kıza göre çok dar ve yanlış bir görev anlayışıydı. Dediğim gibi, nasıl bir yol izleyeceğimiz konusunda Bay Lucas ile görüşeceğim. Ancak kendisinin benim gibi Bay Redman'la konuşmak isteyeceğine eminim. Herhangi bir şeyden kuşkulanmayacağı bir biçimde onun ağzından laf alacağımı sanıyorum. Ama yine de pis bir iş bu Bayan Blackwood. Keşke bu konuyu kapatacak bir yol olsa. Hemingway bu son sözleri bir soru sorar gibi vurgulamıştı. Korkunç bir şey dedi Barry. Ama kapatmaya olanak yok tabii. İnsan zavallı Bay Johnson düşününce. Sustu birden. Öyle dedi Hemingway. Haklısınız. Odaya bir sessizlik çöktü. Konuşma sona ermişti. Barry rahatlamış olarak kalkıp çıktı. Azarlanmış olmasına rağmen Broad Caddesi'ndeki antikacıdan çıktığından bu yana ilk kez içi rahattı artık. Hemingway yalnız kalınca birkaç dakika daha derin düşüncelere dalmış gibi oturdu. Barry'nin haberi kendisini çok güçlü bir duruma sokmuştu. Ne yapacağını pek kestiremiyordu. Sonunda omuzlarını silkip hafifçe içini çekerek ayağa kalktı. Gözleri Redmond'la paylaştığı büyük masaya takılmıştı. Masanın her iki yanında yere kadar geniş ve derin çekmeceler vardı. Bunlar çoğunda mesleki aletleri olan kağıtlar, silgiler, mavi kalemler falan bulunurdu. Kendi çekmeceleri sağ, Redmond'unkiler sol yandaydı. Hemingway masanın sol alt çekmecesini açıp baktı. İlk bakışta çekmecede normal bir erkeğe ait eşyalar var gibi görünüyordu. Bir iki pipo, bir çift eldiven, birkaç mektup, iki üç resim, bir tütün kutusu, bir paket sigara. Hemingway eğilip bunları çekmecenin arka tarafına itti. Şimdi çekmecenin altına göre kesilmiş, gri bir karton parçası çıkmıştı ortaya. Hemingway tırnağıyla kartonu kaldırıp çıkardı. Karton parçasının çekmecenin tümünü örtmeyeceği belli oluyordu. Son 15 santimi eksikti. Hemingway kartonun tersini çevirip inceledi. Kenarlarının dikkatle ve düzgün kesilmiş olmasına karşılık eksik kısmı sanki aceleyle kopartılmış gibi pürtüklüydü. Hemingway bir an elindeki kartona, pürtüklü kenarına baktı. Sonra gidip kapısını kilitledi. Kartonu şömineye götürüp çakısıyla ince ince kesmeye başladı. Eğilip küçük yığına bir kibrit tuttu ve kartonlar yanana kadar kalemiyle iyice orasını burasını dürtükledi. Polis Victoria istasyonundaki telefon kulübesine asılı olan gri renkli karton bozuk tabelasına özellikle dikkat etmişti. Harry Blackwood derin bir soluk aldı. Yine cumartesi gecesi gelmiş ve yine yalnız başınaydı. Küçük dairesini paylaştığı kıza bir şey dediği yoktu aslında. Zaten kızın en iyi yanı hafta sonları evine gitmesiydi. Barry ile köpek yavrusu gönüllerince eğlenebilirlerdi artık. Köpek kömür tenekesi içinde oynarken kız da birinin uğraması olasılığına karşı kendi yiyeceğinden çok yemek pişirmekteydi. Daha doğrusu Oliver'ın gelmesi olasılığına karşılık. Bir haftadır görmüyordu genç adamı. Oliver telefon ettiğinde kısa konuşmuştu. Bu da kafasında çok şey olduğuna ve zamanı gelince bunları kendisine anlatacağına işaretti. Barry erkeğin bir an önce gelmesini istiyordu. Kendisinin de ona söyleyecek bazı şeyleri vardı. Hemingway ile olan konuşmasını düşündükçe oynadığı rolü hiç beğenmiyordu. Kendini kandırmanın anlamı yoktu. Gerçeklere bakmaktan kaçınmamalıydı. Modern bir kadındı, seçme hakkı, bir dairesi, kilitli bir kapısı, hayat ve edebiyat hakkında kendi görüşleri vardı. Özgür bir insandı ve zorbalığa karşı çıkmamıştı. Hem de hiç hoşlanmadığı bir insan tarafından hor kullanılmıştı. Kendisi haklıydı, davranışları, tutumu haklıydı. Ama yine de o ukala Hemingway kendisini yalan söylemek zorunda bırakmıştı. Korkunç bir şeydi bu. Söylediği küçük yalanı düşündükçe daha çok sıkılıyor, daha çok kızıyordu. Kendisine de kızıyordu, Hemingway'e de. Ama en çok kendi kurumlarının doğruluğuna inanan, Barry'nin kendisini Hemingway'e kadar götüren önemli buluşlarını kabul etmeyen Oliver'a kızmaktaydı. Ne kadar akılsızlık ettiğini şimdi anlıyordu. Hemingway'e hiç gitmeyecekti. Ama bir kere gittikten sonra da onun kendisini korkutmasına izin vermeyecekti. Ve hepsinin de üstüne de yalan söylemeyecekti. Broad Caddesi serüveninden kimseye söz etmediğini neden söylemişti ki sanki? Oliver'a söylediğini çok iyi biliyordu. Kendisinden utanıyordu. Aslında böyle şeyler yapan bir insan değildi. Kendisine anlattığı zaman Dennis Oliver ne diyecekti bakalım? Barry söylemek istemediği halde Oliver'a söyleyecekti olanları. Hemingway ne derse desin. Nişanlı sayılırlardı. İnsanın gelecekteki kocasından sır saklaması doğru olmazdı. Keşke gelseydi artık Oliver. Barry kendini bile şaşırtan bir dikkatle sokaktan geçenlerin ayak seslerini dinlerken birden telefon çalınca neşeyle fırladı yerinden. Herhalde Oliver gelmeyeceğini biliyordu, bildiriyordu. Yine de telefon etmişti ya. Deniz, sevgilim sen misin? Sonra yanında hırlayan hayvana döndü. Sus bakayım, kes sesini. Ama hayvan susmayınca parazitli telefona döndü yine. Bir dakika, gidip şu köpeği kapatayım. Barry telefonu bıraktı. Köpeğini kaptığı gibi yatak odasına soktu. Kapıyı kapattı. Alo? Alo Deniz, orada mısın? Ama birden kendini aptal yerine konulmuş hissetti birden. Karşısındaki Deniz değildi ve kendisi hem de şefine ele vermişti durumu. Çok özür dilerim Bay Hemingway, siz misiniz? Karşı taraftan bir yanıt gelmedi. Bir sessizlik. Telefonun paraziti. Sonra sanki kızın sözleri duyulmamış gibi bir iki kere alo alo diyen bir ses. Alo? Alo siz misiniz? Bayan Blackwood. Ben Redham. Oh. Barry'nin şaşkınlığı utancından üstündü. Bay Redmond siz misiniz? Çok garip, bir an sizi Bay Hemingway sandım. Karşı taraftan dostça bir kahkaha duyuldu. Öyle mi? Sizi rahatsız ettiğim için özür dilerim. Sanırım konuklarınızla otururken rahatsız oldunuz. Önemi yok, yalnızdım dedi Barry. Sonra kendisini bile şaşırtan bir kararsızlıkla Bay Redmond'la konuşuyorum değil mi diye sordu. Evet, neden sordunuz? Sesinizi benzetemedim de. Üşüttüm de ondandır. Öyle ya, unutmuşum. Sersem kız. Sanki daha bu sabah adama geçmiş olsun dememiş mi gibi. Hatta Barry'nin burun damlasını kullanmıştı. Yine de adamın sesinde bir şey vardı. Redmond'u dinlerken bunları düşünüyordu. Alo, orada mısınız Bayan Blackwood? Sizi gecenin bu saatinde rahatsız ettiğim için özür dilerim. Ama az önce Hemingway ile konuştum. Bize bazı bilgiler verecekmişsiniz. Ne? Barry kulaklarına inanamıyordu. Son görüşmesinde sır saklama gereği öylesine vurgulanmıştı ki Hemingway'in konuşmuş olmasını aklı almıyordu. Nereden biliyorsunuz diye sordu. Bay Hemingway mi söyledi? Evet, kendisine Johnson ile yaptığınız çok önemli bir konuşmayı bildirmişsiniz. Ama Bay Hemingway bunu kimseye söylemememi sıkı sıkı tembih etmişti bana. Tahmin ederim ama doğal olarak benimle konuştu. Adam bir öksürük nöbetine tutulmuştu. Konuşmaya başladığında sesi daha zayıftı şimdi. Bakın Bayan Blackwood, bu konunun sizi sıktığını biliyorum ama lütfen aranızda geçen konuşmayı bir kere de bana nakleder misiniz? Johnson ile yaptığınız konuşmayı yani. Ama ben Bay Hemingway'e bütün bildiklerimi anlatmıştım. Biliyorum ama ben düşündüm ki o durumlar altında adam tatlı bir kahkaha attı. Hangi durumlar? Diye Barry huzursuzca sordu. Bayan Blackwood, zavallı Johnson'ın sizinle uzun uzun konuştuğu çok açık bir şey. Size de her şeyi anlatayım. Ancak bütün bildiklerimi zaten anlattığımı sanıyorum. Öyle sandığınıza eminim. Anlattığımı çok iyi biliyorum. Bayan Blackwood, o geceki santral memuruyla konuştum. Johnson, kendisine Hemingway'e bağlamadan sizinle 3 dakika kadar konuştu mu? Barry, sesindeki hayranlığı saklamaya gerek duymadı. Siz Bay Hemingway'den daha ince eleyip sık dokuyorsunuz. Konuştu demek. Sizi suçlamıyorum Bayan Blackwood. Normal bir şey bu. Ama ben düşündüm ki siz Bay Hemingway'e Johnson ile olan konuşmanızı özet olarak vermiş ve onun kullandığı sözcükleri kullanmamış olabilirsiniz. Onun tam olarak ne söylediğini hatırlayabilir misiniz acaba? Sizin için önemli olmayan sözcükler aslında önemli olabilir. Pek bir şey söylemedi, dedi Barry isteme istemeye. Önemi yok, siz hepsini anlatmaya, hatırlamaya çalışın. Kız duraksadı. Karşıdaki ses sabırsızlanıyordu. Evet. İlk başta sesini iyi duyamıyordum diye başladı Barry. Çiftlikten telefon ettiğini ve büyük bir haber yakaladığını söyledi. Cinayet aletini bulduğunu söyledi sonra. Ama Bay Hemingway'den dinlemişsinizdir bunları. Önemli değil. Sizin anlatmanızı istiyorum. Silahı, yani Çin iğnesini nasıl teşhis edebilecekmiş? Ona benzer bir taneyi bir vitrinde görmüş olduğunu söyledi. Peki dükkanı nasıl tarif etti? Redmond'un sesi boğuklaşmıştı. Barry bu gece ne garip konuşuyor diye düşündü. Hat çok kötüydü. Broad Caddesi'nde bir antikacı dükkanında dedi. Emin değil misiniz bundan? Eminim. Peki neden o kadar eminsiniz? Broad Caddesi'ne harf harf söyledi de ondan. Bir sessizlik olmuştu. Alo dedi Barry ama bir yanıt alamadı. Telefon kapanmıştı. Canı isterse bir daha arar diye düşündü. Herhalde ben arayacak değilim. Mutfağa giderken yatak odasında kapattığı köpeği dışarı saldı. Saat 10 oldu diye söylendi. Gelmez artık ama belki de gelir. Her şeye rağmen ben yemeği hazırlayayım da. Barry erkek gelince omleti hemen hazırlamak için yumurtaları kırdı. Peyniri kesti. Bir yandan da saate bakıyordu. Redmond'un bir daha telefon etmemesi çok garipti. İnsan telefonda gerçekten konuşmak istediğinde hattın kesilmesi çok garipti. Saat 11'e 25 vardı. Deniz gelmezdi artık. En iyisi gidip yatmaktı. Düş kırıklığına uğradığı için de kendine kızarak el değmemiş tabakları yerine yerleştirirken birden zil çaldı. Telefon değil diye düşündü. Kapı bu. Küçük köpek kızdan önce koştu hole. Barry sürgüyü çekmek için eğildiğinde hırlamaya başladı. Barry dudaklarında bir gülümsemeyle kapıyı açtığında hayvan hala hırıldayarak karanlık sahanlığa koştu. Barry'nin gülümsemesi dondu birden. Dışarıda kimse yoktu. Merdivenden aşağı sarkarak "Kim o? Sen misin Deniz?" diye seslendi. Sorusuna yanıtmış gibi yukarıdan bir hışırtı duyuldu. Köpek acı acı havladı. Barry dönerken birden karanlığa gömüldü. Önünü görebilmek için ellerini uzattı. Başının üstüne bir örtü geçirilmişti. Aynı anda beynine bir şey indi. Kendini kaybetti. Ama köpek yavrusu kötü bir şeyler olduğunu anlamıştı. Dünyası değişmişti sanki. Beren'in evindeki rahat hayatına kavuşana kadar hayvan çok çekmişti. Satıldığı dükkana gelmeden önce çalınmış olduğundan, kabaralı çizmeleri ve karanlıkta edilen kavgaları iyi bilirdi. Yediği tekme de eski günlerini hatırlatmıştı. Hayvan bir solukta aşağı koşup, korkusu geçene kadar bir kenara sığınıp bekledi. Ama dakikalar geçip de tanıdık o tatlı sesin kendisini çağırmasını boş yere bekledi. Aksine o ağır ayak seslerini duyunca ikinci bir tekme istemem diye düşünerek kendini sisli karanlık havaya attı. Hayvan yolda o tanıdık kokuya rastlamasaydı daha da koşacaktı. Koşarken birden durup sıçrayıp havlayarak hanımından sonra sevdiği tek insanın yanına geldi. Hızlı adımlarla yürüyen Oliver köpek yavrusuna parmaklarını şaklatırken birden hayvanı tanıdı. Benny'nin köpeği evden bu kadar uzakta ne arıyordu? Beri dışarı mı çıkmıştı yoksa? 10 dakika önce telefon ettiğinde o yüzden mi karşılık alamamıştı? Beri evde olacağını söylediği halde dışarı çıkmışsa büyük düşüncesizlik ediyor olmalıydı. Üst kattaki oturma odasının ışıkları yanıyordu. Beri evdeydi şu halde. Oliver hızlı adımlarla yukarı çıkarken köpek yavrusu da kendisinden beklenmeyen bir dikkatle ayakları dibinden ayrılmıyordu. Ancak içeride ışık yandığı halde zile cevap veren yoktu. Barry koşa koşa çıkmamıştı kapıya. Oliver kapıyı yumruklamaya başladı. Çakmağını çıkartıp boş yere 5 dakika sonra geleceğim yazısını aradı. Sonunda mektup deliğini ağzına uydurup seslendi. Barry, neredesin Barry? Bir şey mi oldu yoksa? Yine yanıt yoktu. Köpek inliyordu. Oliver şimdi iyice korkuya kapılmış olarak delikten içerisini görebilme umuduyla yere çömeldi. Ayağı kaymıştı. Düşmemek için elini yere koydu. Eli yapış yapış olmuştu. Bir an duraksadı, kırık antre ampulüne baktı. Çakmağını bir daha yakıp eline baktı. Sonra dehşete kapılmış bir halde yere çevirdi ışığı. Bir kan birikintisine basmıştı. Eli kıpkırmızıydı. Mantığı, sağlam kapıyı zorlamasının hiçbir işe yaramayacağını söylüyordu. Yanında köpek olduğu halde koşa koşa aşağı indi. Az önce eve gelirken 10-15 metre ötede bir şantiyede bir gece bekçisi kulübesi görmüştü. Lambalar ve ortada bir ateş yanıyordu. Araç gereçler bir iple çevriliydi. Oliver bir levye alırken şaşkın bekçiye polis çağırması için seslendi. Koşa koşa geri döndü. İki darbede kapıyı açıp eve girdi. Aydınlık oturma odasını bomboş bulmak dehşet verici bir şeydi. Oliver yatak odasına koştu. El yordamıyla elektrik düğmesini ararken Barry diye seslendi. Ortalık aydınlanınca odanın boş olduğunu gördü. Bir tek mutfak kalmıştı şimdi. Ama orası da sessizdi. İçerisi gaz kokuyordu ve kapağı açık fırının önünde Barry yığılıp kalmıştı. Vücudu gevşemişti. Başı fırının içindeydi. Oliver kızı bu ölüm tuzağından çekeceği anda koridorda sesler duyuldu. Gece bekçisiyle bir polis memuru içeri girdiler. Oliver, Barry Blackwood'un başını fırının içinde gördüğü anda buz gibi olmuştu. Bir an bile düşünmeden kızı yere yatırıp suni solunum yaptırmaya başladı. Bir yandan da polise önce doktora, sonra da Scotland Yard'a telefon etmesi için bağırıyordu. Yarım saat geçmeden müfettiş Smart gelmişti. Barry de o anda kendine gelip hikayesini anlattı. Smart bunun çok açık bir cinayet girişimi olduğunu görüyordu. Kızın ölmemiş olması ancak suçluların kaçınamadıkları o inanılmaz yanılgılardan biri sonucuydu. Saldırgan gaz saatine para atmayı unutmuş, gaz da tam zamanında kesilmişti. Smart, yarda telefon edip parmak izi uzmanlarını çağırdı. Sonra yerel santrali arayıp, Barry'nin o gece kimlerle konuştuğunu saptadı. Ardından da doğruca Morningstar'a gitti. Baş müfettiş Bradford'un başkanlık ettiği toplantıdan bu yana epey ilerleme kaydedilmişti. Tracy, Fisher, Potts, Redmond ve Oliver o toplantı sırasında hala cinayet sanığı olarak görülüyorlardı. Bunlardan üçü temize çıktı. Victoria İstasyonu cinayeti gecesi Fisher saat 9 ile 12 arasında gerçekten çalıştığını kanıtlayabilmişti. Oliver ise saat 10'da Oxford Meydanı'nda görülmüştü. Jamless cinayeti gecesi Potts Londra'daydı. Bir suçtan masum olmanın diğerinden de masum olmasını gerektirdiği düşünüldüğünden şimdi sanık olarak yalnızca Redmond ve Tracy kalmışlardı. Tracy diye birinin var olmadığı, bir başkasının böyle bir kimlik kullandığına da artık inanılıyordu. Baş müfettişin Redmond'ın Tracy olması hakkındaki kuşkuları hala geçerliydi. Polis Broad Caddesi'ndeki dükkandan iğneyi alanın Redmond olduğunu kanıtlamış değildi. Antikacı kadın müşterisi olarak Redmond'u teşhis edememişti. Ancak Smart, Barry'nin bulduklarından etkilenmişti. Hele Redmond'dan söz edildiğini duyunca olaya artık kapanmış gözüyle bakabileceğini biliyordu. Smart, Morningstar gazetesine vardığı anda bütün umutlarının yıkıldığını gördü. Redmond'ın gece boyunca oradan ayrılmadığına tanıklık edecek pek çok kişi vardı. Smart şaşırmıştı. Barry'ye saldıran Redmond değilse kimdi o halde? Müfettiş, birden kızın telefondaki sesi Hemingway'in sesine benzettiğini söylediğini hatırladı. Haklı olabilir miydi? Smart düşüncenin kendisini nereye götürdüğünü fark edince birden durakladı. İğneyi satın alan Hemingway ise bunun öğrenilmesini önlemek için Barry'e saldırıyı düzenlemişse, şu halde aradıkları katil Hemingway'di. Tracy Hemingway'di. Smart bir de kendisini düşünceye yönelten bir başka şey hatırladı. Hemingway daha o sabah eğer gerçekten suçluysa kendisini çıldırtacak bir bilgi elde etmişti. Johnson'ın Barry'e Broad Caddesi'nden alınan iğneden söz etmiş olduğu. Kendisini ipe götürecek bir şeydi bu. O dükkana götürüldüğü takdirde alıcı olarak teşhis edilecekti. Sonra Jamlus'a götürülecek, biri kendisinin Trace olduğunu söyleyecekti. Bu yüzden Barry'nin susturulması gerekti işte. Smart bütün bu varsayımların değersiz olduğunu düşündü. Hemingway, Victoria cinayetinden sorumlu tutulamazdı. Çünkü o anda orada olmadığı biliniyordu. Smart, Barry'nin evine döndüğünde baş müfettiş Bradford'un kendisinden önce oraya gelmiş olduğunu gördü. Neler yaptın bakalım Smart diye sordu baş müfettiş. Smart varsayımlarını sıraladı. Baş müfettişin heyecanı kendisini şaşırtmıştı. Tamam bu iş oldu diye bağırdı Bradford. Aradığımız adam Hemingway'dir. Ama cinayet saatinde başka yerde olduğunu biliyoruz efendim. Bana bak Smart. Hemingway'di diyorum sana. Redmond temize çıktığı anda elimizde başka sanık kalmıyor. Barry'e saldıran Hemingway mi? Daha öğrenemedim efendim. O zaman git öğren. Hemingway kendini bu saldırı olayında temize çıkartamazsa her iki cinayetten de suçludur. Cinayet işlendiğinde başka yerde olduğu hakkındaki kanıtlara gelince seni atlatmıştır garanti. Bir daha incele olayı. Smart atlatılmadığını çok iyi biliyordu oysa. Yine de söylene söylene bir taksiye atlayıp Hemingway'in Hampstead'deki evine gitti. İyi akşamlar müfettiş. Şimdi ne arıyorsunuz bakalım diye Hemingway adamı karşıladı. Aynı şey için rahatsız ediyorum efendim. Şef sizi görmemi söyledi. Beric Blackwood'a yapılan saldırının başarısızlıkla sonuçlandığını bilmek isteyeceğinizi düşündü. Kız kendine geliyor. Rastgele atılmış bir oktu bu. Smart gülümsüyordu ama dikkatli bakışlarını bir an bile karşısındakinin yüzünden ayırmamıştı. Bulmacanın yanıtı oradaydı işte. Hemingway şiddetli bir darbe yemiş gibi sarsıldı. Yüzü bembeyaz kesildi. Ama birden toparladı kendini. Barry Blackwood'a saldırı mı? Doğrusu ne diyeceğimi bilemiyorum. Müfettiş Bey, ne saldırısı? Smart hemen özür dilemeye koyuldu. Duymamış mıydınız efendim? Gazeteden size haber vermişlerdir diye düşündük. Saldırının ayrıntılarını anlattı. Neyse ki bir ipucu var efendim. Bayan Blackwood bu akşam erkek arkadaşlarından birini reddetmiş. Adam da o saatlerde oralarda görülmüş. Hemingway iyice şaşırmıştı. Ancak anlaşıldığı kadarıyla Smart bu reddedilen sevgiliden kuşkulanmaktaydı. O yüzden adamın kendini toparlaması güç olmadı. Smart giderken Hemingway artık normal kişiliğine dönmüştü. Smart en yakın telefon kulübesinden şefini aradı. Pekala adamı gözden kaçıramayız dedi Bradford. Yerine birini gönderene kadar sen gözlerini evden ayırma. Sonra o cinayet gecesi başka yerde olduğu hakkındaki kanıtları çürütmeye bak. Smart yine yüzünü buruşturdu. O kanıtı çürütmek olanaksızdı ama yine de kafasından olayları bir kere daha geçirdi. Sonunda eskisinden daha emin olmuştu Hemingway'in suçsuzluğundan. Cinayeti prova ederek işe başlamıştı. Yanında bir polis çavuşu olduğu halde hızlı bir arabayla Victoria istasyonuna gitmiş, saat onu 4 geçe telefon kulübesine varmıştı. Çavuş kendini kulübenin zeminine atmış, Smart adamı içeri itip kapıyı kapatmış, ceplerini karıştırmış, kapıya karton levhayı asmıştı. Sonra dikkati çekmeyecek bir hızla arabasına koşmuş, birlikte yola çıkmışlardı. Hampstead'de bir yan sokağa arabayı bırakıp yürüyerek Hemingway'in evinin kapısına gitmişlerdi. Saat tam 10:23'tü. 2 dakikada Hemingway'in kapıyı açıp üstündekileri çıkarması ve oturma odasına girmesi için. Saat 10:25. Şu halde adamın cinayeti işleyip de onu 10 geçe eve dönmesinin olasılığı yoktu. Smart bundan sonra Hemingway'in eve geldiği saati kontrol etmişti. Gazeteden eve yemek için saat 8'i çeyrek geçe gelmiş, evdekilere yemeğe başlamalarını söylemiş, az sonra da onlara katılmıştı. Yemekten sonra çıkmış, saat 10'a 10 geçe eve dönmüş ve döner dönmez de radyoyu açmıştı. Amatör bir radyo uzmanıydı. Senfonik müzik dinlerken ses iyi gelmediği için aletlerini almak üzere odadan çıkmıştı. Kapıdan çıkarken onu çeyrek geçe saat ayarını duymuştu. Dönüp çalışırken yanlışlıkla lambalardan birini kırmıştı. Bayan Hemingway'in annesi ve çocukların dadısı buna tanıktılar. Yaşlı kadının müziğin devamını dinleyememesi yüzünden söylenmesi nedeniyle bu olayı iyi hatırlıyorlardı. Smart, kadınların gerçeği söylediklerinden emindi. Ama buna rağmen çeşitli doğrulayıcı gerçekler de saptamıştı. Oturma odasının saati radyo saatine uyuyordu. Saatler dakikti. O gün kente inmiş olan bayan Hemingway, kol saatini evdeki saatlere göre ayarlamış, sonra da kentte kontrol etmişti. Dördüncü olarak da o geceki radyo programında senfoni konseri saat 10'u çeyrek geçe sona ermişti. Ve şimdi de bütün bu gerçeklere rağmen Smart'tan kanıtlar konusunda atlatıldığına inanması isteniyordu. Smart hiç de atlamamıştı işte. Smart saatlerce düşündü durdu. Daha önce yapmadığı ne yapabilirdi? Bir önceki soruşturma sırasında el atmadığı bir köşe kalmamıştı ki. Sonra tamamlamadığı bir şey olduğunu hatırladı. Bayan Hemingway ile dadı söz konusu akşam dinledikleri müziğin ne olduğunu hatırlayamamışlardı. Konuyu önemsiz bulan Smart daha fazla kurcalamayı uygun görmemişti. Şimdi aynı soruyu Bayan Hemingway'in annesi Bayan Kent'e sormaya karar verdi. Kadın radyonun bozulmasına kızdığına göre dinlediği müziğin ne olduğunu bilirdi kuşkusuz. Smart bir saat geçmeden kadının Surbiton'daki evindeydi. Bayan Kent soruyu rahatça yanıtladı. Beethoven'ın 5. senfonisi. Parçanın yalnız adını değil, radyonun açılmasıyla bozulması arasında geçen zaman içinde çalan yerini de söyleyebiliyordu. 3. ve 4. bölümler arasındaki uzun nota çalarken bozulmuştu radyo. Smart bundan sonra Savoy ile gidip BBC'nin müzik bölümüne uğradı. 9 Kasım gecesi Beethoven'ın 5. senfonisinin saat kaçta çaldığını öğrenmek istiyorum. Programcı notlarını karıştırdı. Korkarım o gece programımızda böyle bir parça yoktu efendim. Smart'ın kalbi duracak gibi oldu. O gece başka bir istasyondan bu parça yayımlanmış mıdır? Adam çeşitli yerlere baktı. Şuna ne dersiniz? Paris Radyosu. Beethoven Gecesi. Son parça 5. senfoni. İşte burada müfettiş bey. Smart'ın sırtından aşağı pişmanlık terleri boşanıyordu. Ama yine sorusunu sormadan edemedi. Bana o programın kaçta başladığını söyleyebilir misiniz? Ben kendim söyleyemem ama eğer ücretini öderseniz Paris'e telefon ederiz. Pekala, edin lütfen. Smart bir saat sonra istediği bilgiyi almıştı. Senfoni saat 10:10'da başlamıştı. Soğuk pişmanlık şimdi buz gibi bir keskinliğe dönüşüyordu. Smart dişlerini kasarak işe koyuldu. BBC orkestra şeflerinden birini bulup senfoniyi baştan uzun notaya kadar çaldırdı. Tam 20 dakika sürmüştü. Bundan Paris'te cinayet gecesi uzun notanın saat tam 10:30'da çalındığı sonucu çıkıyordu. Bayan Kent yanılmıyorsa Hemingway'in evinde BBC değil Paris radyosu dinleniyordu ve saat 10:15 değil 10:30'du. Smart sunturlu bir küfür savurdu. Hemingway o müziğin dinlenmesinden ancak 5 dakika önce eve dönmüşse saat 10:25 demekti. Şu halde Janssen'ı Victoria'da öldürecek zamanı vardı. Ama yine de açıklanacak saat ayarları ve o lanet radyo saat ayarı vardı. Smart, Hemingway'in evine dönüp soruşturmaya yeniden başladı. Önce saatler üzerinde duruyordu. Sıkı bir sorgu sonunda 2 şey elde etti. Victoria cinayetinin işlendiği gece mutfak saati bilinmeyen bir nedenle durmuştu. İkincisi de yatma zamanı geldiğinde dadı kol saatinin durmuş olduğunu görmüştü. Saatin yayı kırılmıştı. Ne o ne de bayan Hemingway, bayan Kent'in ziyareti sırasında yemeğe inerlerken kol saati takmamışlardı. Şu halde yemek ve yatak saatlerinde kol saatleri yatak odalarındaydı. Smart, Hemingway'in çalışma odasına geçip bu konu üzerinde kafa yormaya başladı. Bir süre düşündükten sonra bir noktayı hatırlamıştı. Hemingway yemeğe geç kalmış ve karısına kendisi hazırlanana kadar yemeğe başlamalarını söylemişti. Sonunda durumu anladı Smart. Yemekte bütün ev halkı yemek odasında toplanmış olurdu. Hemingway'in o sırada evdeki bütün saatleri çeyrek saat geri alması işten bile değildi. Mutfak saati dışında, çünkü hizmetçi yemeği saat 8'i çeyrek geçe yemek odasına götürmüşse ve mutfağa döndüğünde saatin 8'i 5 geçe olduğunu görürse kıyamet kopardı. Peki ya dadının saati? Smart, Hemingway'in saatleri geri aldığı gibi ileri alması gerekeceğini de düşündü. Ne zaman ama? Gece yarısında. Ama gece yarısı dadının saatini ileri alamayacağı için o saatin bozulması gerekiyordu. Yine de geriye radyo saat ayarı kalıyordu. Kadınlar radyo saat ayarını verdiği anda Hemingway'in odadan çıktığını söylemişlerdi. Şu halde Hemingway o sırada holde olmalıydı. Smart dikkatini hole çevirince o esrarı da çözdü. Portmanto'da ucunda bir düdük olan bir çocuk oyuncağı kamçı vardı. Smart düdüğü çalınca BBC'nin saat ayarı sesi işitildi. Salonun açık kapısı önünde 6 kere düdüğü öttürmek bu işi çözümlerdi. Smart, Hemingway'in radyonun lambasını neden kırdığını da anlamıştı. Saat ayarından sonra haberlerin başlamaması kuşku uyandırırdı. Gerçeği görmüştü sonunda işte. Şefiyle yapacağı konuşmayı düşünürken yüzü iyice asıktı. Ama Smart bulduklarını anlatınca Bradford, "Evet, olanları öğrendin," dedi. "Ama bir şey kanıtlamış değilsin. Git de mahkemede sunabileceğin bir şeyler bul şimdi." Scotland Yard'ın kapısında müfettiş Smart ile Oliver karşılaştılar. "Selam," dedi Oliver. "Ben de sizi görmeye gelmiştim. Haberlerim var. Hemingway hakkında. Hemingway'in Tracy olduğunu öğrendim." Müfettiş Oliver'ın kolunu yakaladı. "İçeri girin lütfen." İki adam Smart'ın odasına girerlerken Oliver, "Ben şimdi Daily Courier'da çalışıyorum," dedi. Olaylar Redman'ın işaret edince Morningstar'dan çıktım. Orada kalıp müdürlerden biri aleyhinde çalışamazdım. Garip olurdu. Ama geçen geceki olaydan sonra umurumda bile değildi. İyi bir hikaye de oldu. "Evet, okudum," dedi müfettiş. "Bayan Blackwood'un iyileşmekte olduğunu umarım." "Çok iyi, teşekkür ederim. Yılbaşında evlenmek istiyoruz." Müfettiş genç adamı kutladı. "Hemingway," diye üsteledi sonra. Bayan Blackwood'a saldıranın Redman olamayacağını anladıktan sonra bu işi Hemingway'in yapıp yapmadığını düşünmeye başladım. Buradan da Hemingway'in Charing Cross'un doğusunda çalışan o esrarengiz hafta sonu ziyaretçisi olup olmadığını araştırmak aklıma geldi. Jarndyce cinayeti sırasında nerede olduğunu kesin olarak söyleyemeyenlerden biriydi o da. Öyle, sinemaya gittiğini ve saat 11'de eve döndüğünü söylemişti ama bunu kanıtlayamamıştık. Ancak Hemingway, Tracy ise köşkte geçirdiği hafta sonları için bir kanıt bulmak zorundayız. Onu da araştırınca evde olmadığı zamanlar Guildford yakınlarında Pycroft adında bir adamla golf oynadığını öğrendik. Pycroft bunu doğruladı. Hemingway'i arabasıyla o gider alırmış. Bayan Hemingway de biliyordu bunu. Olabilir ama Pycroft'un güvenini siz kazanamadınız. Ben kazandım. Bir süredir Hemingway'in gönül işlerinde aracı olduğunu söyledi. Görevi Hemingway'i cumartesileri alıp evine götürmekmiş. Orada yemek yiyip biraz golf oynarlarmış. Sonra da hiçbir soru sormadan trene bindirirmiş. Eğer karısı telefon edecek olursa Hemingway Pycroft'un evindeydi. Ama o an için dışarı çıkmıştı ve gelince kendisini arardı. Hemingway karısını akşamları aramayı da hiç ihmal etmemiş. Pycroft'un evinden aradığını söylüyormuş. Diye homurdandı Smart. Pycroft'un suç ortağı olduğunu sanmıyorum. Hemingway'in cumartesileri nereye gittiğini bilmediğini, bildiği tek şeyin bir yerlerde bir aşk yuvası olduğunu söyledi. Hemingway bir keresinde ona Hyde Park'ta bir kız tavladığını anlatmış. Pycroft onun genç kızlara düşkün olduğunu sanıyormuş. Anlıyorum. Bir güçlük daha temizlendi böylece. Hemingway gerçekten Tracy ise köşkte ne oldu dersin? Örneğin o iki iğne. Ben şöyle bir sonuca vardım, dedi Oliver. Pycroft'un söylediği gibi Hemingway, Geraldine Potts'u sokakta bulmuştur. Geraldine'le zengin bir av yakaladığını düşünmüştür. Brington yakınlarında bir ev, belirli bir aylık ve işlerini görecek bir hizmetçi. Hiç kuşkusuz şapkacıda çalışmaktan çok daha iyi bir durum. ama Jambles Brington değildir. Hizmetçiye inanırsak Geraldine de çok çabuk sıkılmıştı. Hemingway oraya yalnızca bazı hafta sonları gelebildiği için hanım dostumuz bu kez Fisher'la yeni bir oyuna girişmekte sakınca görmedi. Şimdi de iğnelere gelelim. Hemingway ilk iğneyi Broad Caddesi'nden aldı. Dur bir dakika dedi Smart. İğneyi alırken neden adının Bentham ya da Deadman olduğunu söyledi? Tedbirlilik huyundan. Kadın birden adını sorunca aklına ilk gelen adı söyledi. Aslında Redmond dediğinden eminim. Hatta Jamless Köşkü ile Morningstar arasında bir bağlantıdan kuşkulanılacak olursa Redmond ile arasındaki hafif benzerlikten yararlanmayı da düşünmüş olabilir. Jamless'a gittiği zamanlar bıyığını Redmond gibi dudakları üstüne doğru taradığını biliyorum. Pycroft bunu gülerek anlatıp yüzünü çok değiştirdiğini söyledi. Kalın çerçeveli gözlük de Redmond'a benzeme çabasını gösteriyor. Anlıyorum dedi Smart. İğneyi Broad Caddesi'nden alıp Geraldine'e veriyor. Senin bir Broad Caddesi iğnesi hikayenden sonra Fisher'ı sıkıştırdık. Fisher iğneyi bir gün köşkte görüp Geraldine'e sormuş. Geraldine iğneye pek değer vermiyormuş. Fisher bunun pahalı bir şey olduğunu, bir eşi bulunması gerektiğini söylemiş. Kadın eşini istemiş bunun üzerine. Fisher de elinden geleni yapacağına söz vermiş. Böylece 6 Kasım'da Bond Caddesi'nde Arabi'ye gidip iğnenin benzerini almış ve Geraldine'e postalamış. Yanında bir de mektup yazıp ertesi akşam gelip ödülünü alacağını falan söylemiş. Anladın mı? Hemingway yani Tracy o cumartesi beklenmediği için bunun bir sakıncası olmayacağını düşünmüş. Hemingway neden gelmiyormuş? Bana sorarsan Geraldine ile Fisher'dan kuşkulanmaya başlamıştı ve beklemediği bir anda ortaya çıkmaya hazırlanıyordu. Mümkündür dedi Oliver. Sonra saat 7:30-8'de oraya gider ve kadını süslü püslü bir halde zengin Bay Fisher'ını beklerken bulur. Evet, kadının sinirli olduğunu, kendisini görmekten memnun olmadığını fark eder. Nesi olduğunu sorar. O sırada başındaki ikinci iğneyi görüp onu kimin verdiğini öğrenmek ister. Geraldine iğneyi iyi yürekli, zengin Bay Fisher'ın Bond Caddesi'nden aldığını söyler ve kavga başlar. Tam olarak anlattın dedi Oliver. Ve bunun üzerine kadının saçından çektiği Fisher'ın iğnesini kalbine saplar. Hayır, Johnson'ın bulduğu Broad Caddesi iğnesiydi. Onu tanımıştı görür görmez. Öyle olsun. Tamam, şimdi buldum. Fisher'ın iğnesini kadının saçından çekip adama geri göndereceğini söyler. Bunun üzerine Geraldine öteki iğneyi saçından çıkartıp Hemingway'in yüzüne atar ve bir daha ne kendisini ne de iğnesini görmek istemediğini söyler. Bay Fisher'ı her zaman ona eleyecektir. Hemingway birden kuduracak gibi olur. İğneyi de yerde görünce kaptığı gibi kadının sırtına saplar ve onu öldürür. Şimdi daha iyi oldu dedi Smart. Sonra da Bond Caddesi iğnesi elinde ve Fisher'ın iğnesi cebinde olduğu halde kaçar. Evet. Ne yaptığını fark edince de Broad Caddesi iğnesini Johnson'ın bulduğu yere saklar. Çok güzel diye bağırdı Smart. Şimdi her şey yerli yerine oturdu. Bundan sonra Fisher'ın Geraldine'in cesedini bulduğunu ve cinayet sanığı olarak görüldüğünü duyar. Bu çok işine yarayan bir şeydir. Ama pazartesi sabahı Johnson'ın Broad Caddesi iğnesinden söz eden mesajı gelir. Oliver masaya bir yumruk indirdi. Beni ta baştan beri şaşırtan şeyi şimdi anlıyorum. Hemingway o yüzden Johnson'ın mesajını kendi aldı ve her zaman olduğu gibi başkasına yazdırtmadı. Broad Caddesi'ni Bond Caddesi yapıyordu çünkü. Fisher'ı suç altında bırakmak için. O yüzden Johnson'ın gelip hikayeyi yazmasını istedi. Oysa telefon haberinden kendisi yazıp baskıya verebilirdi. Haklısın diye atıldı müfettiş. Şu halde Hemingway planını bürodan çıkmadan hazırlamış olmalı. Evine gidip Bond Caddesi iğnesini almış, Victoria Telefon Kulübesi için bozuk levhasını hazırlamış ve Victoria'ya Johnson'ın trenini karşılamaya gitmiştir. Oraya gittiğinde ne yapmıştır peki? Johnson'dan cinayet aletini görmek istemiştir. Sonra da onu telefon kulübesine sokmuştur. Nasıl diye sordu Smart. İğneyi teşhis edip edemeyeceklerini anlamak için Broad Caddesi'ndeki antikacıya telefon etmesini söylemiştir. Johnson kulübeye girer, arkasından da iğneyi sapladı mı ve Broad Caddesi iğnesini değil de Fisher'ın iğnesini kullanır ve iğneyi kolaylıkla bulunabilecek bir yere bırakır. Johnson, Bayan Blackwood'a telefon etmemiş olsaydı olacak olan da buydu. İyi ama ben Hemingway'in Victoria cinayeti işlendiği sırada başka yerde olduğunu kanıtladığını sanıyordum. Smart bunun üzerine saat ayarı konusunu anlattı. Şahane dedi Oliver. Müthiş. Şimdi izin verirseniz ben bu haberi gazeteme yetiştireyim. İşte bu olmaz Bay Oliver. Ben gidip Chambers'dan Great Sharp'ı getireceğim. Eğer o da Hemingway Tracy olarak teyit ederse adamı bu öğleden sonra tutuklarız. Öğle yemeğinden sonra Morningstar idarehanesine dönen Hemingway artık adeti olduğu üzere tahta perdenin aralıklarından inşaat yerine bakan insanlara tek tek baktı. Eski Morningstar binası yıkılıyordu. Yerine aynı yerde koskoca bir saray yükselecekti. Evet, adam yine oradaydı. İri yarı kocaman bir adam. Hemingway son 2 gündür orada görüyordu onu. Barry Blackwood'a yapılan saldırıya Redmond'un adı karıştığından beri. Çok inatçı bir boş gezer. Binanın ön kapısından içeri girerken yine pek yabancı gelmeyen iri yarı bir adam daha gördü. Önündeki el arabası elma dolu bir sokak satıcısı. Hemingway kaşlarını çattı. Bu uyanıklığın nedeninin Redmond olduğunu umuyordu. Ama yine de hem sabah hem Stead'de evinde hem işe gelirken metroda gözetleniyor olmak duygusundan kurtulamamıştı. Hemingway odasına asansörle çıktı ancak oturup işine bakacağına kendisine hiç yakışmayan bir biçimde hayale daldı. O Smart denilen adam yine evine gelmiş sorular sormuştu. Neyse ki Johnson'ın öldürüldüğü gece nerede olduğunu kesin olarak kanıtlamış bulunuyordu. Ama başka şeyler de vardı. Elini göğüs cebine soktu. Alması gereken bir önlem vardı. Kurtulmuş olması gereken bir şey. Ama nereye? Nasıl? Çevresine bakındı. Yazı işleri müdür yardımcısı tashihler üzerinde uğraşıyordu. Bir gazete odasında insanın tek başına kalması olanaksızdı. Hempstead'de de güvenli bir yer yoktu. Belki şu anda polis elinde arama izniyle eve gitmişti bile. Birden telefon çaldı. Manş denizinde 2 vapur çarpışmıştı. Bu sisli havada başka ne beklenirdi ki? Hemingway kararını verip otomat gibi emirlerini yağdırdı. Öğleden sonra bir türlü geçmek bilmiyordu. Getirilen bir fincan çayı aceleyle içti. 9. sayfada bir aksilik olmuştu. Onu çözümlemeye çalışırken endişelerini unutur gibi oldu. Telefon bir daha çaldığında hiç düşünmeden açtı. Müfettiş Smart sizi görmek istiyor efendim. Hemingway yutkundu. Yukarı gönder. Yardımcısı başını kaldırıp baktı. Evet dedi Hemingway kupkuru dudaklarla. Sen gitsen iyi olur Perkins. Bizi rahatsız etmemelerini söyle. Genç adam camlı kapıdan geçip dış büroya çıktı. Hemingway arkasında küçük bir kapıya baktı. Kapı kilitliydi. Şimdi yıkılmakta olan eski binaya açılıyordu. Yerinden kalktı, gidip kilidi açtı. Anahtarı kapının öteki tarafına yerleştirdi. Camlı kapı açıldı. Müfettiş Smart ile arkasında kalıp görünmeyen biri içeri girdiler. İyi günler müfettiş bey dedi Hemingway. Hiç beklemedik bir zevk bu benim için. İyi günler efendim. Smart hafifçe yana kayarak arkasındaki kişiyi öne çıkardı. Vay vay nasılsın bakalım dedi yeni gelen. Hayır hayır olamaz. Evet evet o Bay Tracy. Bıyığınızı öyle yukarı kaldırınca sizi tanıyamadım doğrusu. Hemingway ayağa kalktı. Elini göğüs cebine soktu. Bir iki adım geriledi. Bir yararı olmaz efendim dedi Smart. En iyisi hiç ses çıkarmadan gelmeniz. Chambers cinayeti, Bay Hemingway ve aynı zamanda Victoria işi. O radyodaki saat ayarı işinin esrarını çözdük. Küçük kapıya doğru aynı anda atıldılar. Hemingway'in eli cebinden fırladı. Bir çelik parıltısı görüldü. Bir çığlık koptu. Hemingway kapıdan geçip arkadan kilitledi. Omuzundan kanlar akan Smart düdüğünü çalarken kapıya yüklendi. Hemingway koşmaya başladı. Bomboş koridorlardan geçiyor, merdivenlerden inip çıkıyordu. Arkasından gelen bir gürültü kapının kırıldığını bildiriyordu. Ama hala bir şansı vardı. Demir merdivenden eski dizge odasına inebilirse oradan yıkıntılar arasında izini kaybettirebilirdi. Boş odalardan soluk soluğa geçti. Koridoru ardında bırakıp demir kapıya ulaştı. Kapıyı açtı ve boşluğun ucunda kala kaldı. Merdiven yıkılmıştı. Bir günde yok oluvermişti. Sisli hava Londra'nın gürültüsüyle doluydu şimdi. Başının üstünde kocaman bir vinç sallanıyordu. 50-60 metre aşağıda işçiler tuğlalar arasında çalışıyorlardı. Hemingway'in ardından bir bağırma duyuldu. Koridorda ayak sesleri gümbürdüyordu. Hemingway iskeleye atladı. Bir düdük çaldı. Vincin başındaki adam başını kaldırıp da iskeledeki adamı görünce o yana doğru koşmaya başladı. Bu yoldan kaçamazdı. Kendisini kovalayanla yüz yüze gelmek için döndüğü anda ayağı yağlı kalasta kaymıştı. Hemingway'in elleri bir an boşluğu kavradı. Sonra baş aşağı düşerken dünya çevresinde topaç gibi dönmeye başladı. Omzu aceleyle bir havluya sarılmış olan müfettiş Smart, cesedin üzerine eğilirken Oliver da yanı başında beliriverdi. Lanet olsun diye bağırdı müfettiş. Son kanıtı da bulmuşken uçtu gitti bütün hazırlıklarım. Uzattığı avcunun içinde ince uzun Çin iğnesi vardı. Yeşim taşlı bir tanrıça başı olan iğne. Evet öyle dedi Oliver paramparça olmuş Hemingway'e baktı. Ancak o anda içgüdüleri birden üste çıkmıştı. Evet öyle ama ben artık hikayemi yayınlayabilirim. Daily Courier'ın baskı ustası balkonda durmuş makinelerine bakıyordu. Kalıphaneden yeni çıkan baş sayfanın kalıpları yerlerine takılmıştı. Saat 11'di. Adam elini anahtara uzattı. Hazır mısınız? Hazırız. Çalıştırın. Anahtar indi. Makineler birden canlandılar. Silindirler arasından kağıt geçmeye başladı. Bina makinenin gürültüsüyle sarsıldı. Birbiri ardından binlerce courier meraklı bir dünyaya bir gazetenin yazı işleri müdürünün cinayetlerini ve ölümünü bildirmek için makineden fırlamaya başladı. Binada herkes ellerini ovuşturup gülümsüyordu. Courier yine esaslı bir haber yakaladı diyorlardı. Ne müthiş bir haber ama. Son.